بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. دا سورة الأنعام دي او دا مكي سورة دي لهجرتنا مخي نازل شوية سورة دي نزول كي پاش پنده پینز پانزوستم سوره هجر نورستو نازل شوه ری او د دې چې د قران کریم دوه مېسه شروع کی وکړه. اول نه دا خبره شوه چې ټول قران کریم په اعتبار د فهم سره سلوري سیری اول یې دا اول نه د سوره الانعام پورې په دې کې دا مسله بیانېږي چې الخالق لكل شيء هو الله دا هر شي خالق یو الله دی. دویم ایسا دا صورت الانعام ندا دا صورت کهپا پوری پا دیکی دا مسئلہ بایدی گی چی پالون که دا هر شی یو اللہ تعالی ری. دریم ایسا دا صورت کهپ ندا دا صورت سبا پوری پا دیکی دا مسئلہ بایدی گی چی هر شی که برکات غور زون که یو اللہ ری. او سلورم ایسا دا صورت سبا نا تر اخیر پوری پا اکی دو مسئلی بایدی گی یو پا که نپی دا شپاعت قهری بایدی یو دویم پا که اثبات دا قیامت دی. نو دا سلور پینزه غټ مزامین د قران کریم دی. خالق د هر شی والله دی، پالون کې د هر شی والله دی، برکات ورزون کې په هر شی کې یو الله تعالی دی. شفیع قهری نشته، دا زورور څوک نشته چې د الله نه څوک په زور خلاص کی او به اسواد د قیامت کوي. نو د دې پورې اوله ایسه ختمه شوه. د دې ځینه دویمه ایسه د قران کریم شروع کیږي. د سورۃ الانعام ربط د مخکې سورۃ مائدې سره لري چې مخکې سورۃ کې مراد د شرک فعلي او اعتقادي وو، خو هغه سورۃ کې اول رد د شرک فعلي وو بیا رد د شرک اعتقادي وو. نو دې سورۃ کې دغې عکس کوي، اول رد د شرک اعتقادي کوي او بیا رد د شرک فعلي کوي. دویم دا مخکې سورۃ کې رد د شرکو تفصیلا، نو دلته اثبات د توحید دی تفصیلا. مخکې عجز د عیسی علیه السلام بیان شو، نو دې صورت کې عجز د نور مخلوق بیانیږي. دارنګه مخکې صورت کې مائده ذکر شو بنی اسرائیلو باندې چې الله بنی اسرائیل نه مائده رالېږلې وه. نو دلته وایي چې ټول مخلوق الله طعام ورکوي، وهو یطعم ولا یطعم. دارنګه مخکې بعضی اغا سابی بیان کړه چې هغه هغوی په ځان حرام کړي وو، لکه بحیرا، صایبه، وسیله او حام. نو دلته هغه سابی بیانوي چې هغه څه دي حلال دي. حلال سابی بیانوي چې ومن النعام حمولة و فرشا و بیا ثمانية ازواج. نو حلال سابی بیانوي. دارنګه مخکې نه پیدلمه بیا به د انبیاو نه، نو دلته د دې خلاصه را نقل کوي. مخکې نه پیدل مغیا بو شین بیا غیبدان نه دي. نو دلته یو کوم شپېته کې بیا خلاصه ذکر کی چې وایند مفات و غیب لا یعلمها الا هو، غیبدان صرف یو الله دی. دانګې مخکې شورت په اخیر کې وویل چې لله ملک السماوات، بادشاہی صرف او صرف د الله ده. نو دې په اول کې وویل چې الحمدلله، هر کله بادشاہی د یو الله ده نو دی یو الله صفتونه بیانول پکار دي. دارنګه مخکې صورت کې بعضې اقسام ښودلي وو چې هغه دی د ځانه حرام ګرځولي وو. نو دې صورت کې به نور اقسام ذکر کی. دارنګه مخکې صورت کې اصلاح د طعام وه، نو دې صورت کې به اصلاح د عقیدې ذکر کی. دا د دې صورت ربط دی د مخکې سره. د سورة الانعام دعوه، نو دعوې رد د شرک دی مفصلا او اثبات د توحید دی. یعنی صورت کې رد د شرک اعتقادي او فعلي او د هغې د ټولو قسمونه کوي او دارنګه اثبات د توحید کوي. دا د صورت دعوه ده. بل د صورت خلاصه، سورة الانعام دوه ایسې دی. اول ایسه ده د یو سل اتلسم آیات پورې، په دې کې رد شرک اعتقادي کوي. او دوی مصبه دی یو سل اتل لسم ندا تر آخیر پوری او پاغی که بیارد دو شرک فعلی وکی نسورت چره دو حیسی ری اول سر یو سل اتل لسم پور دا پرد دو شرک اعتقادی کی دوی مخیر پور دا پرد دو شرک فعلی کی او سورت که با لزل مسئله توحید بزی کرکی لس کارتی مسئله توحید او دارنگی رد شرکی نکاول آیات کی وی الحمدللہ بیروست واللسم کی وی شوی یمساس کاللہ بیزور ان پلا کاشف لہو اللہو زر لرکون کی یو اللہ تعالی ری نلسم کی وی قل انما هو الہ واحد معبود یو اللہ ری بیا قینزی سر وقتم کی وی شو الحمدللہ رب العالمین سپتن لخدای توب یو اللہ لردی بے سنم کے بو سبحان و تعالی عما یصفون اللہ پاک ددی د بیان او ددی شرک نہ پاک دے بے ویو سل بیم کی وئی ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو بے یو سل شفاگم کی وئی لا الہ الا ہو معبود یو اللہ دے یو سل یو پنزو سنم کی بے وئی اللہ تشرکو بشین اللہ شریک مجوڑا وئی بے یو سل دوش بے دکی وئی ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين زما طول عبادات او طول حالات زما يو الله لردي يو سدرش ويتم كي لا شريك له نشتر شريك لله سرا دعوة التوحيد او رد الشرك دا لس كارتي دي سورت كي دعوة ذكر كي او سورت كي تنزيش دلائل عقلية بيانيك او شپاق عقبات بيانيكي او دغرنگی د مشرکین اعتراضونه بار بار ذکر کی په خول او قانون لپسره دا دی صورت امتیازات دی نور صورتونه وګورئ صورت کې رد شرکی مکمل لکه شرک اصول کې مونږ تقسیم کړو چې شرک دوه قسمه دی اعتقادي او فعلی او اعتقادي څلور قسمه دی او فعلی دوه قسمه دی گوری دی صورت کی ردی طول و اقسام و دو شرک رد دی او دانگی دی مشکین و دو اقسام رد دی بکی لکا مثلا دی صورت کی رد دو شرک پیلی نمشتا دریم آیت کی اللہ تعالی و یعلم سرکم و جهرکم و یعلم ما تکسیبون اللہ پا هر سبانی پویگی مخلوق پا هر سن پویگی او بے روز تو بے چلی مثال رد دغا کئی رد شرک پیلی لمکی پانزو سم آیت کی بی اللہ تعالی وی چی ولا علم الغیبا زغیب دان نیم یو کانش پیتا کی بیو عندهو مفات الغیبی لا یعنم و الا ہو غیب دان سیر پیو اللہ دی بی دریو یا کیو عالم الغیبی والشہادہ غیب دان یو اللہ دی اتیائیم کی بیو وسع ربی کل شین علما نگوره پینزه کارتی رد شرک پی علم ده سورت الانعام کی او بیا رد شرک پی تصروب کی رد شرک پی تصروب هم بار بار کی دیار نسم آیت کی رد شرک پی تصروب کی ولهو ما سکنه پی لیلی و النهار آرسل یو النار پاره دی سوال نسم کی بیا رد شرک پی تصروب کی چه قولا غیر اللہ اتخذ ولیان فاتور السماوات و الارض آسمان و دزمک پیدا کون کے یو اللہ دے وہ لسمات کے بیرد دا شرک پی تصروب کئی چو ویم سسکلنا بیظور ان پلا کاشی پلہو اللہو مصیبت لری کون کے صرف یو اللہ دے او بیر یو بی شفاق سر وقتم کی بیارت کئی دا شرک پی تصروب چو قول رایتو من اخد اللہ سمکم ابسارکم د وګون او د سترګو او د لونو مالک څوک دی یو الله تعالی دی نورات د شرک تصرف هم بار بار کوي د لسمات کې سور لسم کې ول لسم کې او دانه یې شپک سل وختم کې بیا ته پنځو سم کې او بیا د وش په ته کې چناله هول حکم ان شپک زی رد د شرک تصرف دی د صورت کې دارنگی صورت کی رد کئی در شرک پی دعا لکه مثلا یو سر وقتم کی وی چه بل ایاو تدعونا و پتا یک شیو ما تدعونا الی یو اللہ برا مدد کوئی دی مصیبت پر ٹیم کی دریش پہ تا کی بیاد دی رد کئی چه تدعونا و تدعونا و خوبیا یو اللہ را مدد کوئی پر سختو کی سختو مصیبت کی یو اللہ را مدد کوئی بے یو اویا کوئی قل ندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا اللہ نہ ما سوا اوا سوک من را مدد کو چھ غ مالک دنا فیو دے سرر نئی نو بہرحال درے کرتے برد د شرک پہ دعا وشی دارنگی صورت کی رد کئی د شرک پہ عبادت چھ حق دار د بندگی یو اللہ دے شپک پنجوس کی دے رد کئی قل انو نهیتو انا عبد الذین تدعون من دون اللہ زمان شویم دینا چی بندگیو کم دا وچاچتا شرمت کوئی ما سواد اللہ نا نورد دیر شرک پین عبادت بے روز تو سورت چی کل ختمی اخیر کی یو سل دوش پیتا کی بیاوی چی قل ان سولاتی و نسوکی ربا ما عباداتی بدلی و مالی دا بس صرف اللہ لرائی او لا شریک کرو دا اللہ سر شریک نشتا نورد دا شرک پر عبادت ہم بار بار کئی برحال دا شرک اعتقادی لا سلور قسمون دا غیرت کئی بار بار بید بیم ایسا کی برد دا شرک پعلی کئی دا غیم دو قسمون او تحریمات العباد او نزول العباد دا غدوالو ردون بوکی دا رنگی دا مشرکانو سلور قسمون او چ قرآن کریم کوم غټ قسمونه بیانې او پاغي باندې ردونه کوي نغا سلور قسمونه یو مشکین بل کواکب دی پاغي باندې برد دوشی چې انی الله احب الافلین شپګویا کی وای ابراهیم علیه السلام چې د سور پناو زوال لازی او چې چا پناو زوال لازی غی الله معبود نشی کړي دوی مشکین بل عباد صالحین دی دا غیرت بو سلور اویا کی اتا تغیز و اسلامن آلیها ان یراک و قومکا فی زلال مبین التم دا دیرت دی دری مشکین بالجن دی دا غیرت بو کی سلم آیات کی و جعلون اللہ شرکا الجن دیکھ رد دی مشکین بالجن سلورم مشکین بالملائکو دا غیرت بو مکیچ و خرقو لہو بنین و بناتین بغیر علم نو بارحال دا تقریبا سلور قسمونه د مشرکانو غټ قسمونه دا ټول اورد د سورۃ الانعام کښتا مدونه دا په باب د توحید کې یو ډېر مکمل آیات دی او دا ننګ دی کې اعتراضونه ډېر زیات دي د مشرکینو قل او قالو لپس د سورۃ کې بار بار راځي تقریبا د سورۃ کې به دریش به اعتراضونه د مشرکینو ذکر کی سورة الانعام کی دریش بیت اعتراضون دی او دا نبی علیہ السلام عمر چیو ناغم دریش بیت کالاو نسمان دیکی دیتی چی طول عمر او تال اعتراضون جاری حق پارسو بانی نیکانو بانی طول عمر اعتراضون کی لکاغی دا اعتراضون بک ذکر کی کلا بدا اعتراض کئی وم آیات کی وی چین حازا الا سحر مبین دا جادو دی اتم آیات کی وی لولا انزیل اعلیه ملک ندب زی پرشتہ والین رازی دریم اعتراض به درشتم آیت کی ذکر کی چلان قالو والله ربنا ما کننا مشرکین من مشرکان نیو دا خو من وسیلی رٹو سلوم اعتراض به پنجشتم کی ذکر کی چی قول الذین کفروا ان هذا الا ساطیر الاولین دا پیغمبر خواسی قصی بیانی پنجم اعتراض با یو کم دیش کی ذکر کی چی وما نحنو بمبعوثین دا قیامت پر راپورتا کیدن نشتا شپاگم اعتراض با دریش دری درشم کی ذکر کی اوم اعتراض او درشم کی اتم اعتراض دری پنزوس کی دانگی نور اعتراضو نری داخل من یوسو مسیحان لسر بیان کرد نصورت کی تقریبا دریش بیت اعتراضو نری پا لپا دقل و قالو سر او دانگی صورت کی با عقبات سته ذکر کی شپاگ امتحان نر چیغا پا طول حق پاروس و موحدین و بانی برازی لکه دری پنجوسم کې به یو عقبه ذکر کی او به پنځه پنجوسم کې به عقبه ذکر کی یو سل پنځم کې به دری عقبه ذکر کی یو سل دولسم کې بسلورم عقبه ذکر کی، او بیا چې دی په یو سل درشتم کې پنځم عقبه ذکر کی، په یو سل یو کم درش کې بشپږم عقبه ذکر کی. دې ته عقبات سته وی، عقبات سته معنی شپږ امتحانونه چې هغه په حق پرستو باندې، په نیکانو موحدینو باندې برازي. او دا نن یو علاقه کې دین نوی یو کار او نوی محنت شروع شي، او دا ټولې عقبات په لفظ کذالکه سه ذکر کوي، چې پاکې اشاره یو قاعدې مستمرې ته، یعنی دا یو قاعده مستمره ده چې همیشه لپاره په حق پرستو باندې دا عقبات او دا ابتلاعات راځي. نو صورت کې عقبات سته به ذکر کوي. برحال دا دی صورت دغه دی، هغه خلاصه موږ باید له مختصره غوري. د صورت انعام امتیازات سری، امتیازات هم ډېر زیات دي. یو دا چې دی کې پنځه دلایل عقلي دا بل صورت کې نشته، د دې عمره دلایل عقلي دا بل صورت کې نشته. بل په دې کې تفصیلی رد دی د شرک، بل په دې کې د شپږ عقبات دي، بل دې صورت کې د مشرکینو دومره اعتراضونه ذکر شوي چې دا نور صورتونو کې نه دي ذکر شوي، او بل دې صورت کې زجرونه منافقانو ته ډېر زیات دي. دارنګې دې صورت امتیاز زدام ده چې دې کې ابراهیم علیه السلام بیان او تقریر را نقل کوي، او صورت په دې ممتازه چې دې کې د سارو قسمونه بیانې، حموله و فرشه. او بل لوی امتیاز یې داری چې دا صورت کله نازلېده نو ټول په یو ځل نازل شوی، او یا زره ملایک د دې صورت العام سه نازلې شوې. حدیث کې لدی نبی علیه السلام کلهم یحللون و یسبحون، ټول ملائکو چې تسبیحات ویل. او کومه شپه باندې چې دا صورت راغلې نبی علیه السلام صحابه کرامو ته امر وکړ په هغه شپه باندې ولیکه، دونه ملائک راغلي چې د اسمان کنارې نه ښکارېدلې. ملائکو هم تسبیحات ویل، نبی علیه السلام هم تسبیحات ویل. نبی علیه السلام وایي سبحان الله العظیم، او سبحان الله العظیم دا کلمات به بار بار ویل. نو ملائک او یا ځله ملائک د یو صورت العام سه راغېده په مکه کې، ټول په یو ځل د شپې نازل شوی و. دا دې صورت چې لوی امتیاز دی، او د دینه د دې صورت او د ټول قرآن کریم ډېر اهمیت او عظمت معلومیږي، چې ګوري د قرآن کریم د یو صورت د راتلو سره او یا ځله ملائک دنیا ته راځي او یا ځله ملائک. نو معلومه شوه چې قرآن کریم انتهایي قدردان کتاب دی، او د قرآن کریم د ناس او د ملائکو سره ډېر قدر دی، او دا یې پړونه کې د ملائک پړونه کې ډېر زیات عظمت او احترام دی، ځکه چې د یو صورت سره بیا زره ملائک ځمکې ته راځي. دا حجوده چې نه سبا بې قدري د الله تعالی د کتاب ډېره زیاته ده. الله تعالی کتاب ډېر مظلوم دی د عمل په اعتبار باندې، دارنګې د نظام په اعتبار باندې، چې عمل پې نه کېږي. دارنګې په مخ د ځمکه یو ټوکړه کې د الله د کتاب نظام نشته، حالانکه دا دونه قدردان کتاب دی چې د یو صورت سره او یا زره ملائک ځمکې ته راکوزیږي د هغې د بدرګې دپاره. صورت په اول کې دعوه ذکر کوي په لفظ الحمدلله سره، ځکه موږ ویلو دې صورت کې شپږ کاره ته دا لس کاره ته دعوه بیانېږي. اول ځل یې په لفظ الحمدلله سره ذکر کوي، او دلیل عقلي پیش کوي، الذي خلق السماوات. او په دلیل عقلي کې درې قسمه دلیل لري، یو علوی السماوات، دویم سفلی والارض، او دریم وسطی وجعل الظلمات والنور. علوی سفلی او وسطی دا درې دلایل په اول آیات کې راجمع کړي. الحمدلله شبتن فایتو بن الله الذی اغذات فی لکن اسمان نظمک وجعل الظلمات والنور، فی لکن الله تیارورنا لرا تیاری د شپې تیاره، دا تیاره چا پیدا کړې؟ الله. د ورځې رڼا، دا رڼا چا پیدا کړې؟ الله تعالی. دارنګې معنوي تیاری، معنوي تیاره څه ده؟ لکه کوپر، شرک، جهل، دا د دې خالق هم الله دی. د کوپر، د شرک، د جهالت خالق هم الله دی، او د رڼا چې هغه توحید دی، علم دی، د دې خالق هم الله تعالی دی. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم استبعاديه دی الله بیا هم لرې خمدش کافران د خپل رب سره نور برابروي، د الله سره نور مخلوق برابر کوي، نور حصه دار ګڼي، او نور چې دی غیبدان، حاجت روا او کارساز ګڼي. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى مخك ياسكي دليل عقلي دري قسمنا بيان شو ندا دويم دليل عقلي او پديكم دري خبري بياني يو سلي اول دو قسم نيتي بياني قضى اجلا او اجل مسمى دا دو نيتي ذكر كاي او دغرنگي دا خالقيت بيان دي دا اللہ تعالى هو الذي خاص النار تاس پیدا کری وی خطینا دا طول انسانان نکا آدم علیہ السلام دا خطی دا خور نا پیدا شویو بے اللہ پیسل اوک پدا نیتی و اجل مسمن او اغا نیتنا اندار و مقرر پنیز دا اللہ بانی ثم قضا اجلا دا دی اول نمورد اغا نیتا دا مرگ دا او دویم اجل مسمن دا دی نمورد اغا نیتا دا چالا دا قیامت دا و اجل مسمن ایتا مقرر دا طول مخلوق پارا اندو پا علم دا اللہ کی ثم انتم تمترون بیام در خبری تاوشک کوئی وهو الله في السماوات وفي الارض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون دا دریم دلیل عقلی دی او پا دی دلیل کم دری خبری بیانی یو دا چه سرکم اللہ اساسی رپورتون خبر دی دویم وجهركم دخکارون او دریم ویعلم ما تکسبون بنده دری قسم کارون دی یو دلکاری اللہ ویعلم سرکم دلنم دیز خبریم دویم د جبی خبری نو وجهرکم په دې جبی چې کومه خبره کې ابدی من نه پویږي او دریم د اندامونو کاری نو ویاله ما تکسبون په اندامونو چې کوم عمل کوي د دین من الله تعالی سره خبر دی و ما تات و هو الله فی السماوات لغونی مشکل دی ځکه والله فی السماوات ظاهری معنا ده سره خاص الله په اسمان نو زما کړي نسمن اللہ ارچر ترے ندا خدا علی سنت والجماعت دا قیدین خلاف خبر دا علی سنت والجماعت ویچ اللہ تعالیٰ پا اعتبار دا ذات سر دا عرش دا اسمان دا پاس دا علم و قدرت دا ایہار چر ترے او وہو اللہ پیس سماوات دا دین خو دا گمرا پیر قو نزیه معلوم شو چی اگوی اللہ تعالیٰ پا ہر زی کرے دکا اللہ سوی وہو اللہ پیس سماواتی و پیل آرس د دینا اغی استدلال کئی د دینا مختلف جوابونه کئی یو جواب زجاج دغا کئی دا جمهور جواب دسی کئی چه والله خواد اللہ پاک پی سماواتی معبود دی پا اسمان نظم کی اسمان نو دزمکو علا معبود سوک دی یو اللہ تعالی دی دویم و والله خواد اللہ پی سماواتی مدبر دی پا اسمان نظم کی بعضی مفسرین امام رازی اللہ مالوسی غیدہ و توجیہ کی پی سماوات مانا مدبر دیا پا اسمان نظم کی ندو جواب تا من اشارہ وکلا پی سماوات معبود دیا پا اسمان نظم کی دو مدبر دیا پا اسمان نظم کی یعلم سرکم اللہ پی پر استاس بانی فکار استاس بانی و یعلم پی ما تک سیبون پا اسمانی تاسوی کوئی اللہ دا سپراخ علم دی استاد ردنم خبر دی استاد جبینم خبر دی استاد اندامونم خبر دی وما تاتی من آت من آت ربی من لا کانو عنها مورزوین پا دی دو آیتونو کیم پا دری خبر اللہ زورن اور کئی یو دا پا عراس چلی دا اللہ دیتون عراس کئی دویم پا تکذیب پا قد کذبو او دریم پا استحضا آخیر کیو یستحضیعون نو ده دری دری ناکارا کارونو زکر کئی دی ایتونو که دری دری خبری دی نو دی دوائی ایتونو که پا دری ناکارا کارونو بانی زورن آور کئی اللہ وینی راجی دیت ایتونو در یو آیات دی ایتونو در ابنا مگری دی اغی نمخڑون که یعراز کئی یعراز بیا دام دو نواقی زل ایمان نده خو یعراز دو قسم ده یو یعراز کلی ده یعراز اکبر ده چې سړی د ټول دین نه اعراض وکړي نه د الله دین زده کوي نه پرې عمل کوي نو دا یقیني کافر دی مرتد دی بېکار باري او دویم اعراض یې جزئي دی سړی د بعضې ایتونو اعراض کوي نو بیا هغې کې م کله د کفر صورتونه وي بعضې او اکثر د ګناه صورتونه وي لکه یو سړی الله په یو آیات عمل کوي په بلې نه کوي دغه علاج جزیره او دا سره دا ګنا د کوپر نه دی او یو علاج کلی دی د ټول دین نه سره علاج وکړي لکه اکثر کافران داسې نن سبا چې غل نه د الله دین زده کوي نه پې عمل کوي نو دغه ته علاج کلی وایي په دې سره کافر کیږي فقد کرو تا سری توجیه بکل حق کرو چرا لیلی و تزر چرا بشی تنباو ما خبرنو دق عذاب شوو دی پاغی بانی توقی کولی علم یرو کم احلکنا من قبل من قرن مکنناهم پا دیتونو که ام دری دری خبر بیدی یو اللہ دری نعمتون زکر کئی یو نعمت سی مکنناهم اللہ من دیل زیون ور کردی دوی موار سن نسما اللہ من پی باران نور ورد دریم و جان نن هارا غیل الله نهرونه ورکریو د پخوانو کا پچلنا تبا کریو نل غیل می د درې غټ نعمتونه ورکریو او بیر دې درې حالا ذکر کای یو کم هلاکنا الله من هلاک کریو بیرو سم به وی په هلاکنا هم من هلاک ل دوزن هلاکت ابل وان شان دې په ځای نور پیدا کول مخکنی قرون می تباکله دای په زم الله نور قرون پیدا کړل نو بارال دیات کې ټول شپه خبرې شوې یو درې نعمتونه په دای باندې او بل دوزل د دې هلاکت او دغې په ځای نور خلق را پیدا کول علم یرا ودین ګوې سونه موږ هلاک لري مخ دیونه من قرن د پیړونه الله ډېرې پیړې دا می تبا کړې وي مکن نامون جوار کل اغیر پس ما که معلوم نو مکن لکم اغا چه زمین لیدر کل تاسو نرا این مقصد داره پا غیبان اللہ غط حت نعمتون کلیو او غط قوتون اللہ ور کلیو اغا قوت او طاقت تاسو نشتا او دا مزمون دیر سورتون کی ذکر کئی سورت سبا پینزه سر وقتم کم وی چه دب خانو کافران امرا قوت دا موجوده و نشتا پینزه سر وقتم آیات الله یوما بلغو میشار ما آتیناهم ندیر سی دا موجوده کافران میشار ما لسمی سی دا طاقات چې ما ورکلی او مخکانو کافرانو ته الله موجوده کافران د پخوانو کافرانو لسمی سی د طاقات ته ندیر سی دری یعنی دونه قوی خلکو خو بیم الله تباه کړه نو دا موجوده که خلاف کوي د دې خو عمر قوت نشته دی هم تباه کیږي بے صورت روم کی ذکر کئی نہم آیات کی آل تمو چرف خانو طاقت دیر زیاد نہم آیات کانو اشد من قوتا واثار الارض وعمروها اکثر مما عمروها اللہ افخانی کافران دیر سو طاقت کی دائی قوتو ندیر بدن نی مضبوطو بیم واثار الارض وعلا ولی وزمکی لرا او درین وعمروها بعد کلی وزمکی لرا داغی بدنی قوت هم ډیر زیات و او داغی د ځمکو زمینداری او د ځمکو آبادول هم د موجوده کافران نه ډیر زیات دی به صورت حج کې دا ذکر کوي پنځه څلوېښت کې هلته هم داغی د قدرتونو بیان دی الله یو پاکایی من قریتین اهلکنا وهی ظالمتن فهی خاویتن علی عروشها وبئر معطلت وقصر مشید اغیل الله کویان ورکلیو اغیل الله مضبوط بنگڑی ورکلیو نو الله یې غمی شکل تباکل نو دایتونو مقصد داره چې د خوانو کاپیران قوت او طاقت د موجوده نه ډیر زیات او به الله تباکل نو کوم موجوده خلاف کوي دی هم تباکی وارسن نسما مولا دې کلو دیو باندې باران مدرارن په شیبو شیبو باندې مدرارن په شیبو باندې مدرار در نه دی در دې ته وشله ساروی زنان را لوشي او الوه کی आवाज ونی کوي نو مدرار نمراسي ډیر باران نه کله چې باران ډیری ډیر باران شرپا کوي आवाज ونی کوي نو سما ډیر باران نه پیلا کړیو وجان نن هر امن ګرځول نهرو نه تای چې بای دل من تحتیم لاندې دینه الله غیر نهرون هم ورکړي په هلاکنا هم الله موږ هلاک کړل آیات په اول کې مېږي کم هلاکنا بیا مې په هلاکنا هم دا عادت بول یا حد ده بې جنو انسان ګناهونه دی باندې وان شان موږ را پیدا کړو وروسته دیونه پیړې نورې ولو نزلنا علی کتابا فی قرطاس په دې آیتونو کې درې اعتراضونه او د هغې جوابونه دي. مخکې آیتونو کې درې خبرې ذکر شوې، نو اوس په دې درې آیتونو کې درې اعتراضونه او د هغې جوابونه دي. لکه موږ ویلي، دې سورت کې اعتراضونه ډېر زیات دي، تقریبا درې شپېته اعتراضونه دي سورت الانعام کې. دا اول اعتراض ده چې ان هذا الا سحر مبین، د الله کتاب ته څه وایي؟ جادو وایي. دویم اعتراض، وقالو لولا انزل علیه ملک، فرشته به ولې نه راځي؟ او دریم اعتراض بیا وروسته ذکر کوي. نو یو د الله کتاب ته څه وایي؟ جادو وایي. دویم په دې پیغمبر باندې دغه ولې نه راځي ملائک؟ او بل وروسته فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا یستهزئون، مسخره و استهزاء. ولو نزلنا الیکم ملائکۃ یبدیوبان کتابن کتاب، ان دا قرآن په یو ځل نغلی فی قرطاس، ان په یو کاغذ کې، فلمسوه، نو دی مسکلی وی دین را په خپل لاسونو باندې، نو خامخا ویل به کافرانو چې دا مگر جادو دی ښکاره که قرآن په یو ځل نغلی وی. لکه دی دا سوال کاو چې قرآن په یو ځل ول نه راځي، الله که په یو ځل مې رالیږلی وی، نو بیا هم دی اعتراض کولی جادو بیا ورته ویلی. وقالوا لولا انزل علیه ملک، دا دویم اعتراض دی. دویم اعتراض دا چې د داسې ملائک ولې نه ګرځي چې هغه داسې دعوت چلوي خلک یری د الله له عذاب نه. وقالوا ویل یې لولا انزل، ونه راځي پر باندې فرشته. ولا انزلنا ملکا که من رالیږلې وی فرشته، نقول فیه الامر، خامخا فیصله به شوې د کار. د کار څه معنی؟ ملائک خو چې راځي خو د عذاب دپاره راځي، نو دی به بیا فیصله شوي. او ثم لا ینظرون، بیا دی ته مهلت نه وی ورکړی شوی. ولو جعلنا ملکا لجعلناه رجلا، دا دریم اعتراض دی. دریم اعتراض سو دی به دا سوال کاو چې د دې رسول په ځای باندې فرشته ولې نه راځي. دویم اعتراض دا و چې دسه فرشته یو ځای ولې نه راځي، ان د دې پیغمبر سره فرشته هم ګرځي چې هغه هم دعوت چلوي. او دریم اعتراض مقصد داره چې دې رسول په ځای فرشته راغلی وی، دی نه وی فرشته دی وی. د هغې جواب کوي، الله وی که موږ فرشته رالیږلی نو هغې له به هم شکل د چا ورکولی؟ د سړي به ورکولی، ځکه ملای خدای په خپل شکل نه شي لیدلی. نو بیا دوی باندې اشتباه راتللی. ولو جعلناه، موږ دور دې پیغمبر لره ملکن فرشته، نو له جعلناه خامم ګرځول دې لره رجلن په شکل د سړي کې. وللبسنا خامم به ګډوډ کړی دوی باندې ما یلبسون، او چې دوی اوس اشتباه راولي په ځان باندې. دا اوس دوی باندې کومه اشتباه ده، نو بیا به دوی ځان په شوبه او شک کې غورځولی. ولقد استهزئ برسل من قبلک فحاق بالذین سخروا منهم ما کانوا به یستهزئون. مخکې درې اعتراضونه په نبی علیه السلام ذکر شو، نو اوس پیغمبر لا تسلي ورکوي چې پیغمبره دې اعتراضونو به خفه کېږي نه، ستا نه مخکې ډېر غټ غټ پیغمبران تیر شوي دي، هغې پسې ټوکې شوي دي، هغې صبر کړی، نو ته هم صبر کوه. ولقد سویا تاسو ټوک شوي ورسوی په ډېرو پیغمبرانو پسې مخکې ستا نه نازل شپه کسان ټوکې کړي دوی پورې ما کانو بیا سایون، هغه شی چې دوی په هغې پورې ټوکې کولی. قل سیرو فی الارض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین. په دې آیت کې تخفیف دنیوي ذکر کوي. مخکې آیاتونو آیات کې وویل چې دوی مې تباه کړه، نو اوس الله وایي په ځمکه وګرځئ د هغه مخالفینو انجام وګوره چې د هغې انجام څه و. د هغې انجام تباهي وه چې الله تباه کړل. وایه وګورئ په ځمکه کې ثم انظروا، بیا وګورئ فکر وکړئ کیا به کانه څرنګه انجام دو تکذیب کوونکو. قل لمن ما فی السماوات والارض، دا بل دلیل عقلی ذکر کوي. لکه دې صورت کې دلایل عقلی هم ډېر زیات دي. نو مخکې درې دلایل عقلی ذکر شو، دا څلورم دلیل عقلی دی. او دې ته دلیل اعترافي سکوتي ورته وایي. وایه د چا لپاره دی؟ چې آسمانونو ځمکې وایه د الله لپاره. کتب علی نفسی الرحمه، الله مقرر کړی په خپل ځان باندې رحم کول. الله تعالی صفت سره رحم کول، او بیا د الله تعالی رحم د الله تعالی په غضب باندې صحیح مخ کی. الله تعالی و ان رحمتي سبقت غضب به حدیث کې راځي د الله رحم چې د الله په غضب باندې ډیر مخکي او دا نه حدیثو کې راځي چې د الله رحم دا د مور او پلان ډیر زیات دی مور په بچی دومره نه خپه کیږي څومره چې الله تعالی به مخلوق خپه کی او رحم پې کوي لا یجمعنکم الی یوم القیامه فما تاسو بلا جمع کی ورځ قیامت تا چې نشته شک پاره کی هوا کسان تاوان کی اور دل خپل ځان نه بد ایمان راوړي ولہ ما سکن فی اللیل و النهار وهو السمیع العلیم دا پنځم نمبر دلیل عقلی دی خاص نه راو سری چې غرام کوي د شپې و النهار و النهار معنا و نشر فی النهار دی تا قاعده د الله تو حتیبنن و ما ان باریدن وای اصول کې موږ دا تر راوړل و چې و النهار نه مخ کې و نشر له پسره مقدر دی دا قرینه په سورته فرقان دی چل تاوی و جعلن نهار نشورا نو و النهار من و نشره پی النهار کم شینه چه دشپی آرام که یغند یو اللہ را پاره دی این یو اللہ واک او اختیار بگی چلیگی او چه کم مخلوق دورزی را خوریگی نو پا اغا کم واک او اختیار دیو اللہ چلیگی و وسمی داریم دا اللہ وریدون که یو پویره قولا غیر اللہ یتخیدو ولین پاتویر سماوات دې تا طریقې له تعلیم وای اصول کې موږ دا قدم بیان کړی و طریقې له تعلیم او دا غننګي هغه آداب پکې بیانېږي او موږ ویل چې دلته سوال یو دای شي جوابونه یې پر سوال دې دغه جواب اول سوال دا چې زمونږ معبودانو ته مددگار ولې نه وي یعنی زمونږ معبودانو باره کې دا اومنه چې دا امداد کولی شي دغه جواب ولا غیر دانا دا سمولین بل کارساز پیدا کون کے آسمان و دزم کرے اللہ نما سوا بل کارساز او واقدار نشتا وہ یتم و ولا یتم دا اللہ تو عام ورک رزق ورکی ارد چاہتا او دے تو عام ورک ورے کی گی قل انی امیتا نکون اول من استماع دا دوی مطریقہ دا تعلیم دا او بل سوال لے سوال دا لے چی توحید منت سے زوری خبر خون دا مدغی جواب کئی چې توحید منل زوری دا توحید منل دا خبره زوری ذکره چې دې مونږ ته الله امر کړ انی امرتو مونږ ته دې امر شوې ولا انی امرت یقین ما ته امر شوې شما والله چې چې غاړی کی ولا تکونن او ما ته ویل شوې چې مکی ګل مشرکانو نه ول انی اخاف ان اسویت ربی عذاب یوم عظیم درې طریقه له تعلیم او درې شوان دی چې سره دا توحید ونه منی نو دې کې خو نقصان نه راځي نو دا غي جواب کوي چې توحید په نمنلو کې ډېر لوی نقصان دی ځکه د عذاب عظیم خطر ده کې هو یقینا زه دې کومه فرمانی کومه فرام نه عذاب دور زیلوي مې یشرفان هو یوم ان فقد رحمه و ذالک الفوز المبین دا کې و چې د قیامت د عذاب نه بچ کېدل دا صرف او صرف د الله پر رحم باندې کې هغه بنده ډېر مرحوم دی چې قیامت دازان بچ پادیش ما یسر بخشو که بک وارا اشتاقینا یوم این پده غلط الله عذاب نتاقیس الله رحم کرده بانی وزانی کل عذاب اراول دا کامیابی کار را اصل کامیابی دار سره دا قیامت پر دا عذاب نبچی ویم سس کل نابیدون این پناکاش پنهو الا هو داوش پگم دلیل عقلی ذکر کئی او دې دلیل کې رد شرک په تصرف اومده جنا پاک مالک جنا په او د zarar دی الله نه ماشو بل مالک جنا په او د zarar نشته مرزون لري کوون کې یو الله لري غریبی لري کوون کې یو الله لري نور مصیبتونه او پریشانیان لري کوون کې دا یو الله لري دا نه خیر سهون کې دا یو الله تعالی لري دیونه شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله وی د مخلوق په باره کې چې ایشین فرونکا لیس میادین زرن ولا نفن ولا عطوان ولا منع مخلوق د ایشی پیدا نشي رسولی مخلوق په لاس کې نه زرشته او نه فایده نه ورکولشته نه منع کولشته زرر او پیدا نه ورکول نه ورکول لا سر د الله کار دی او بیا ویلا فرق بین و بین سایر الجمادات فی ما یرجع النفع والضرر د مخلوق او د نورو جمالاتو ایسه پرخ نشته که گټه یا لوټه را چاته نقصان نشي رسولی، نو دانګي مخلوقم چاته نقصان نشي رسولی. او بیا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وی کل ما تات می علی فهو الهک، په هر شي چې ستا عقیده جوړه شي دا ستا معبود وګرځید، د هر شي نه یریږي امید ته کې دا ستا اله دی. بیا هغه وی ستا زړه د ژبې سره موافق نه دی. الله اکبر زر کرتی په ژبو یو کرتی په زړه باندې د الله د کبریا عقیده ولره، نو ځان نه پیدا درکوي. بیا هغه وی ستا له دینه حیا او شرم نه لري چې لا اله الا الله کلمه وی ولک الف معبود غیره، د الله نه ماشو زر معبودان دي ستا. یو طرف ته لا اله الا الله کلمه په ژبه باندې، بل طرف ته زر معبودان د ډیر مخلوق نه امید د نفع او د ضرر لري، دانګې د نور مخلوق نه دی یره کې امید ته ساتي. د نور مخلوق کبریا لوی ستا پړه کې موجوده ده، نو دینه وی حیا او شرم پکار دی. دا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمه الله وی نو آیات کې دقه مضمون دی چې نفع او ضرر دا صرف او صرف د الله په لاس کې دی. ویم سس کلا کوئی تا تن نا تکلیف نشتر کون کی تکلیف نرم گئی واللہ رے کور سے نا تا تخیان دن نا پار سبانی طاقات ترون کے رے وہو القارو فوق عبادی والحکیم الخبیر، دا بل دلیل عقلی دے او دے دلیل کی اللہ تعالیٰ دا غلبی او دا فوقیت بیان دے چل اللہ تعالیٰ پا ارچا بانی غالب دے زورور دے پارچا او د ټول مخلوق نه د بره دی فوق عباده. او دا فوقیت د الله تعالی په صفات کې درې کاله راغلی. په دې یاد کې وایي بیا وروسته یو سل یو شپېته کې د قصله په درازي دا یو شپېته کې وهو القاهر فوق عباده، هلته د قصله په درازي. او دا رنګې سوره النحل پنځوستم کې د الله په درازي، هلته د الله د فوقیت بیان دی. پنجوستم در سورت نحل یخافون ربهم من فوقهم، یریگی در ملاک دادی در ربنا چه دی در پاسان ری نگوره من فوقهم فوقیت در نطلا پا صفت کرا ری نو فوقیت در نطلا صفت دی چل نطلا در طول مخلوق در پاس ری او نطلا در عرش در پاس ری سنچ راق در شانس را مناسبی دا قیده ساتل پرزی که سره د الله د فوقیت نه انکار وکړي نو د مسلمان نه پاتې کیږي. بهرحال د الله د فوقیت عقیده ساتل دا ضروري خبره ده. بعضې خلک وایي د الله لپاره صفت د فوقیت نشته. مثال تعالی عن الجنس والجهاد سلم کې عبارت راځي، سلم خطبه کې راځي چې د الله لپاره جهاد نشته، شپږ جهتونه دي. نو شپږ جهتونه کې څومره دي فوقیت هم راځي، نو د الله لپاره فوقیت نشته. سلم خطبه ده، خطبه غلط ارده که منطقی ملاره او بیر از شعره و نره ده ماتوریدیه و نره، نو ده غزه که غلطی را غلی ده خطبه که نو فوقیت ده الله سپر ده الله ده فوقیت نه انکار ده جائز نره. ده باره که مشماره دلیل نره. و باره پا فوق لپس تصریح پا قرآن که دره زیر آغلی اللہ صفات کی علیم راضی، متعالم راضی، علی العرش استوام راضی، او الی یسعد الکریم الطیب، اللہ تعالیٰ تا پاک کریمی خیجی. دا پاک کریمی ولی برا خیجی دکا اللہ تعالیٰ برا دے. دا انگی خلق دعا کی دا سید اللہ سی پورتا کلی دا اللہ سوالی دا سی پورتا کلی دکا اللہ تعالیٰ سلی برا دے. من برحال دے که مسئلو کی خطایی دے بای خلق دے که تاویلو نا کئی او دا دی فوقیت نا انکار کئی، دا غلط خبر ندا. فوقیت دا اللہ صفت دے فوق عبادی پورتر دے بندگان اخفلونا. وهو الحکیم الخبیر، دا اللہ حکمتون والے خبردار دے. فل ایو شین اکبر شہادہ، پا دے کی نوری طریقی ری تعلیم دی. سورت نعام کی دا طریقی ری تعلیم دیری دی. دام دا دی سورت دے امتیازاتونا دا خبر نگو دی دلتا بل یو سوال پیدا کی چی تا منگتا کم دلیل پیش نکو پا توحید بانی پا خپل صداقت بانی کم گواری پیش نکو نداغی جواب کوئی چی گوری لوی گوار اللہ تعالی دی اللہ گواری پر توحید بانی او زما پیغمبری بانی خدای ایوشین کمیوشاک برغڑ شاتن بگوائی کی وی اللہ پا شہیدن گوار میں زما کے ماں بین ساسو کی و اوحی الیہ ھذا القرآن او داوس دلیلی وہی پی ذکر کئی سننگی عقل دا توحید منی نو داننگی دلیلی وحیم دا توحید منی و اوحی الیہ و اکلا شماتا دی قرآن کریم لی انزر کنتا سویرن بیہی پا دی قرآن کریم بانی و من بلغ اغس سوکش اغتا و رسی دا قرآن کریم و من بلغ نمرات طول دنیا والا دی لی انزر کن بیہی چی تاس پیویر مکی والا او من بلغ سے ٹھولی دنیا والا ذکر دا پیغمبر و دا قرآن دا ٹھولی دنیا دا پار دے دا پی یو قوم بانی یا یو ملک و علاقہ پوری خاص ندے اینکم لا تشهدون تاسو گوائی کو اشتا دا اللہ نمعبودان دی نور قولا لا شدو دا گوائی نکم و یقینا دا اللہ معبود دے یو و اینی بری امیم ما تشرکون او یقینا زب بیزار اندوان تاسو شرکو دا اللہ سرہ الذين آتينا من الكتاب يعرفونه داود دليل نقلي ذكر كي ده مخكنو أهل كتاب ولا چه مخكني أهل كتاب أغم دا توحيد أو دا قرآن مني آقا سان چه منغور كرائي دا كتاب يعرفونه پيجن إذي پيوانبر لرا يا يعرفونه پيجن إذي توحيد لرا لكا سنگي چه پيجن إخبال زامن سره چې خپل ځوی پیژنې دا زما ځوی ډېر شک پکې نه کوي نو دا نه یې حق پاره سهلي کتاب هغه دا پیژنې چې دا یقیني پیغمبر دی بلکې عبدالله بن سلام له جوړنه وې د ځوی نم زیات ښه پیژنم ځکه د ځوی باندې کله شک پیدا کېدای شي چې مثلا ستا بچی دوستانه نه پیدا او د ځانه بدکاری شوی بل چا نه پیدا وي خو د دې پیغمبر باره کې زموږ د زرې شک نشته کما عرفون اباهم دے پارا وی عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اغه دی یہودی و عالم و ایمان ناور اغه وجدان بیل سم د زوینم زیات خپی جنم چې دا یقینی په حق او د اخر زمانه نبی دی ان الذين سن خاص می تاوان کې ور ځو نه خپل ځان نه ود ایمان راوړي و من ازو ممن اتل لایک دی و نو کذ بی آیته پدې کې بیا نه زورونه ورکی چې دی ډیر دی ظالمان دی ولی په الله دروغ تړي دی شرک کوي او بیا دا شرک موږ الله جایز کړی یا مقصد دار الله په کتابونو کې موږ جایز کړی و من اعظم سو دی ډیر دی ظالم دا چې نه تړي په الله دروغ یا دروغ وي پاتون الله باندې یقین شاندار نشي کومې بدل ظالمان و یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا دار دید پار اللہ تخویف اخروی ذکر کئی چه گوری قیامت کی بدن دا معبودان طول غائب بشی ستارا الہ معبود قیامت کی بدن پکار نرازی بلکہ ورک بندشی او بل دا شلطا بید دخپل شرک نا انکار کوئی چه واللہ ربنا ما کننا مشرکین من شرک ندے کلے چه قیامت کی ندا علیہ ورکی گی او دا شرک نا انکار کوئی دنیا کی نا توحید ولی نمالی فکمر چل منگے راجا میں ٹول بے منگ وا کسان شری کر اے نشر کا حکم الدین شہد علی صاحب شری خان معبودان اغا شوئی تھا ترجمون ساس پہ گمانو ترجمون ساس پری بانسو گمان کے دا چگندا اللہ پارا شری خان دی اور یہ داج دام سفارش کی پورا ذکی احمد باری ثم لم تكن فنة إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين مخيات كيوة شدهي نباليها ورقشي أو ديات كيوة شدهي بإنكار وكي قسم بوك جمعني فالا قسمي من شرك نره كلي إنكار بوك بابا جب الله بندكي أو فضيباني بردي اندامونا قواي شروك سورة ياسين كبراش اليوم نختم لا فائمة وكلمنا أيديم وتشهد ورجل بما كانوا يكسبون دا جو خلوب اللہ بندہ کی او اندامون بدہ گوائی شروع کی نو ما کننا مشرکین کسی انکار دا شرک نا او دویم دا ما کننا مشرکین مقصد دارے من شرک نو کرے دا مونږ چې کوم الله وسیلې وي دا خو د بزرګانو سره مینه محبت وو، دا خو د بزرګانو مونږ احترام کاو او د هغې هغه هم صرف وسیله ګرځولي، مونږ خو شرک نه دی کړی. انہوں نے کیا بقد بولان پوسی مضو اللہ عنہم ما کانو یفترون، اللہ یو گو رسنگی دی دروغ ویل پخپل زانو بانی یوی دروغ ویل، او دوی مضو اللہ عنہم ما کانو یفترون، او رک بشی دیون اغا دروغ چی دیو تڑل دروغ جوڑاول، زان کم دروغ جوڑاول اغا دروغ بے پکار رانشی، او داننگی دی دروغ پسی جوڑاولی زانه به قصه جوړولی، هغه درو قصه هم ته ورکیشي، هغه دی به قصه جوړولی چې لوی ځان د دولس کالو ډوبه کشتۍ راستنې و، نو دا داسې شرکی قصه چې دی بیانوي نو دا به ته ورکیشي. کله وینه بیا سم چې معراج ته خوت نو بیا لوی ځوان اوږه ورکلې وه، نو دا داسې قصې چې کومې شرکی بیانوي دا بریلیانو کتابونو کې دا واقعات ډېر بیان کړي. احسان الله زهیر رحمه الله کتاب دی البریل په نوم باندې پاکې د بریلیان ردونه دي او د هغې شرکي قصې ټولې راجمع کړي دي. نو وزولنهم ما کانو یبترون، دغه شرکي قصې دا به ترې ورک شي، دارنګه معبودان ابدی نه ورک شي. ومنهم من یستمع الیک وجعلنا علی قلوبهم اکنة ان یفقهوه، په دې کې الله بل زجر ورکوي، ځینې دیونه سوري چې غوږي تا ته غوږ د تقدی خو پوهېږي نه، و جان نه دکه مونږ ګرځولي پړونو باندې کې نه تن پر دی یب قهو چې پوه نه شي دې کتاب باندې، او دې غوږونو کې درونوالی کې ویني هر هموجه ایمان راړي دې باندې، تر دې چې راشي تا ته جګړې کې احساس رو یا کسان چې پرې کړی انهاد الا ساتویر الاولین، نه دي مګر قصې د اوله نو دي. دا یې بل اعتراض ذکر شو چې قرآن ته د قصو کتاب دا خو تشې قصې دي، وهم ينهون عنه وينأون عنه، دا زلغونی مشکل دی ذکی یو معنا د سیکای، وهم ينهون عنه خلق معنا کوي د قران نه، وينأون او پخفل ام د لیکي د قران نه، ينهون نور ته معنی کوي او ينأون معنا پخفل ام د لیکيږي او جدا کیږي د قران نه، پخفل ام په عمل نه کوي او نورم گمراه کئی. دویم مانا و هم ین هاو نانو دی خلق منا کئی دا زرار دلی پیغمبر نا چی پیغمبر تا سوک تگری پو نرسی، و ین او نانو پخ پلا جدا کی دی من راولو نبدی پیغمبر بانی، دایت و بارد ابو طالب کری یا دا اخشان تا نور بادی کسانو چی دا نبیل اسم بدو تا سوک نپری خودن و پخ پلی پا نبیل اسم ایمان ام نراولو. د دې وینا باج رواتو کې راځي چې نبی علیه السلام ابو طالب ته وویل چې ستا باره کې روایت الله په ما رالېږلی چې ته خلک زما د قریش زما د تکلیف نه منې کوې خو په خپله راباندې ایمان نه راوړئ. نو ابو طالب نبی علیه السلام ته وایي والله لن یسنو الیک بجمیم حتی وصل فی التراب دفینا، و زما دې په الله قسم وي که دا ټول راجمع شي نو تا د تکلیف نشي رسولی تر څو چې ما ته په خاوره کې بالښت نه ایښودلی شو، یعنی تر څو زه منډې یم. او یقیني داسې وه چې ابو طالب هغه به د نبی علیه السلام نه ډېره کلکه دفاع کوله، دا د مسلمانانو دپاره یو مضبوط قلعه وه. ابو طالب د نبی علیه السلام نه ډېره دفاع کړې وه، د مسلمانانو ډېره دفاع یې کړې وه، خو دومره وه چې دا کومه دفاع چې کوله دا د الله د رضا لپاره نه وه، دا په یو قومي ننګ او غیرت وه. په هغه کې پښتو ډېره زیاته وه، ډېر سخت پښتون وه ابو طالب. نو د خپل یو پښتو بنیاد باندې د نبی علیه السلام نه به دفاع کوله، نبی علیه السلام یې چاله بې عزتۍ نه نه ورکاوه. دارنګې بعضې نور د نبی علیه السلام رشته دار لکه عباس رضی الله عنه، دوی په نبی علیه السلام ایمان نه راوړ خو نبی علیه السلام یې چاله بې عزتۍ هم نه ورکاوه. د دیو ابو طالب چې بار بار جرګې راتلې د نبی علیه السلام باره کې چې دا وراره دې منه که قلارې که، بار بار به دا جرګې راتلې. یو ځل جرګه راغلې وه ابو طالب ته وو چې مونږ به تا له یو تکړه ښایسته هلک درکړو، هغه ستا خدمت کوي ستا د زوی په ځای به وي، او دا مونږ ته واله که چې دا مونږ قتل کړو نو څه به دا مسله ټوله ختمه شي. ابو طالب الله تاسو ډیره ښه فیصله کړي چې تاسو ما له خپل بچی راکو چې زه به د هغه پالنه کوم غټوم به او تاسو به زما وراره چې وژنئ د دې نه ته انکار وکړو. تر دې چې هغې ورنه ډېرې سختې د جنګ دمکیان یم وخت په وخت ورکړلې. خو ابو طالب په خپله خبره باندې کلک ولاړو. نو نبی علیه الصلاة والسلام ته وایي که دا ټول راجمع شي نو تا تکلیف نشي رسولی. فازدا بأمرك ما عليك غزوازة وابشر بذاك وقد منه عيونا. نبي عليه الصلاة والسلام تو إذا خبل خبر خبي ديا كوا تشا فروا مساتا. ودعوتني وزعمت أنك ناس به فلقص ولقت وكنت ثم أمينا. تامر دعوة راكو أو زمان دا عقيدة زمان الخير خواي أو تصادق وأمين وي دمخنا تصادق وأمين وي. وارست دینا قد علیت تو بانه من خیر ادیان البریه دینا. تا ما ته دس دین دعوت راکو چې دا دین د ټول دینونه غوره دین دی. دا ابو طالب خبره وه دا ستا دین وي د ټول دینونه سره غوره دین دی. خو لولا الملامت حضار مثبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. وایي که د خلکو ملامتیا نه وي یا کنزلې راته خلکو نه کولی نو ما په دې باندې سخاوت کړی نو ما بر باندې ایمان نه وړی او خلک به پیغورونه را کوي کنځلې به کوي چې ګوره ابو طالب په اخر کې د ور نه ویلېده او اخر کې د خپل پلار نیکه طریقه پرېښودله. نو که دا ایره نه وي نو ما به ستا خبره منلې وي. نبی علیه الصلاة والسلام ته به وایي چې ما مرګ چې دی ور مې په دغه باندې غوره کړو شرم او پیغور باندې او دې حالت کې به مړ شو ساتې وخاتله. نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې زما د سفارش په وجه به الله دې رنګي ورته وغورځوي چې رنګي ور به صرف پړکو ته رسیږي خو د هغې په وجه به دماغ خوړ کیږي. دا به د ابو طالب عذاب بوي. د ټول نه کم عذاب جهنم کې د شاید ابو طالب بوي. هغه کم عذاب به صحیح رنګي ور بوي او هغه به هم صرف پړکو ته رسي خو سر کې به دمازو خوړ کیږي. د جهنم اور هم داسې تیز زور دی چې هغه انتهایي رنګی اور او سره پړکو ته رسي د هغې نه په سر کې مازه خوړ کیږي. دا دونه حرارت به د جهنم دا اور لري. الله وهم ینهون عنه دی خلق منع کوي د تاکید د پیغمبرنه وینهون عنه په خپله جدا کوي د ایمان لړنه دی پیغمبر باندې او نه هلا کوي دی مګر خپل ځانو دی نه پوهیږي. ولو ترى اذ وقفوا علی النار. په دې کې تخویف او اخروی ذکر کوي چې الله وایي داسې یو وخت را روان دی چې دوی به الله د جهنم په غاړه ودروي او دوی به په توحید پسې او په قرآن پسې ډېر ارمانونه وکړي. الله وایي داسې د ارمانونو ورځ یې را روانه ده. د دنیا کې ولې دې خبره نه مني؟ د دې ونه قیامت ته سو یو الحسرت وایي. هلته مختلف افسوسونه ارمانونه وایي. دې یاد کې دوه ارمانونه ذکر کوي، یو ایمان په قرآن پسې چې ولا نکذب بآیات ربنا، یعنی موږ قرآن منلی وی، او دویم په ایمان ولکونه من المؤمنین. نو یو د دې ارمان ذکر کوي قرآن پسې چې دنیا هلته به قیامت کې قرآن پسې ډېر ارمان کوي چې ارمان دار موږ دا قرآن منلی وی دویم عمل کړی وی او ارمان دار چې موږ دنیا کې ایمان نه وړی وی دا کفر هم نه وی کړی. نو په دې ټولو کفارو داسې یو وخت راتلونکی دی چې دا به ټول ارمانونه کوي په ایمان او قرآن پسې. دا نن سبا چې د مجاهدینو د مسلمانانو کوم حالت دی، داسې یو وخت را روان دی چې دنیا دا ټول حکومتونه کوپار دا به دی پرې ژوند پسې ارمان کوي چې دې مسلمانانو یا دې مجاهدینو په شان ته قرآن موږ هم منلی وي او دغه نګ ایمان موږ هم راوړی وي. اګر چې نن سبا خو د خلکو په نظر کې دا خلکو ته ډېر سپخ ښکاري، دې کارو ته بې کاره بې پیدې کارو ته ښکاري. خلک وایي دا د امن دشمنان دي، د مل دشمنان دي، د اقتصاد دشمنان دي. خو داسې یو وخت را روان دی چې د مسلمانانو دې ژوند پسې به دا ټول کوپار او ټول ملکونه چې دی ارمان کوي. الله ولا سرک ته وینې وقفو کله چې ته ودرولی شي دا شرطیه دی. د دې جزا حذف شوې ده چې لا رأیت امرا شنیعا، ډېر قبیح حالت به وینې او ډېر سخت حالت به وي. دا چې الله وایي دی د جهنم په دې غاړه ودرېږي نو دا به انتهایی د سخت وقت به وي او سخت منظر به وي. دا ځکه جهنم ته د نفسې قتل دا به هم څوک نشي برداشت کولی. د دې وجه نه کوم مؤمنان چې په عراب باندې نه به جهنم طرف ته نه ګوري، ځکه جهنم داسې یو هیبتي منظر دی چې هغوی ته راکتل هم د هغوی برداشت هم ګران دي، خو کله کله بې خیالو ته د خلکو نظر وراوړي. فقالو دی بویا لی تنهای ارمان دی مونږ نورد دو چې مونږ واپس کړی شو، مونږ تعظیم نه کوله د آیتونو در به وایي مونږ د مؤمنانو نه، بل بدا لهم ما کان یخفون من قبل، بلکې ښکاره به شي یو تاغه شی چې دی وپټاوه مخکې، کوم عملونه او کار چې دی پټ پټاوه ابل او تالله راښکاره کړي. د راښکاره کېدلو دا طریقه هم ده چې دی اندامونه دوی باندې ګواهي شروع کړي، دا به د خپل بعضې غلطیانې پټوي او پټولی بیا نه شي، ځکه اندامونه دوی باندې ګواهي وکړي. بل د بندر عمل پنځه ځای ریکارډ کیږي، یو د بندر عمل د الله تعالی په علم کې، دویم په دې اندامونو کې دا ټول عمل ریکارډنګ کیږي. دا څه اندامونه د بنده چې دي دا د الله طرف نه سیړي په دې بنده باندې، د قیامت پر د پیدا ګواهي شروع کی. دریم د بنده د عمل په دې ځمکه کې ریکارډنګ کیږي، دا ځمکه به ګواهي شروع کی. څلورم ملائکې د ځان سلیکي په عمل نامو کې، او پنځم دا لوحې محفوظ کې مدار سره لیکل شوي تفصیلا. نو پنځه ځایونو کې هر بنده د عمل صحیح محفوظ یو ریکارډنګ وي، د قیامت ورځ پرې دا ټول بیان به کېږي. دوی بارې الله بلکې ښکاره به شي یو لاغه چې دی پټاوه مخکې، ولا ورود الله کړي واپس شي لاد و خامخا راګر ځینې مان هوان هو او سجدې منه شي و د هغې نه یقینا دی خامخا دروغجن دي که دنیا ته رام شي، خو الله بیا هم خپل کفر او بدین نه پرېږدي. وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، پدې کې زجر کوي بنکار قیامت، چې دې قیامت نه مري دوباره جون نه مري. وای دې نه دا جون مگر هغه جون زمو دنیاوی دی او نه موږ را پورته کړیشته وی. ولو ترى يقف على ربهم قال اليس هذا بالحق، الله وکتبی نکلا چې ودا ولا شدې خپل رب مخې ته، الله وته نه دا جون دوباره جون حق. قالوا بودي بل اولين دورة وربنا من قسم يخبر رباني وبي الله فاقوى سكي عذاب ما كنت تكفرون سبب ذا تاج كبر كاو. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله زجر وتخويف، شلا بكم خلق قيامت نمدي ندا يقيني تاوانيان دي، يعني دا قيامتنا انكار كول سبب دا خسران دي او دا تاوان دي. قد خسر الذين تقصر توانی ده کسان تکذیب کو ملاقات د الله تر دې چې راشي دی ته قیامت. الساعت قیامت یو نوم دی، ساعت ورته ځکه و چې حساب به پې زر کېږي. بغتتن ناڅاپه نو قالو ولیا حسرتنا هی سوجا موږ لره علامه په هسه باندې فرتنا، چې موږ کمې کړې باره دې قیامت کې، د قیامت باره کې زموږ ډېره کوتاهي شوې ده، موږ دې قیامت ته تیاری نه دی کړی. وهم يحملون ذي باري اوزان خپل پیډي علا زوني په خپل شاګانو باري علا خبر دا ساډر بده ما یې جنا شې دی باري د ګناهونو پیټي په شاکري، الله و دې نه کار پیټي دې په شاکري وای. ومال حیات الدنيا الا لعب ولهون، دا تزيد من دنیا او ترغيب الى الاخره بیانېږي، چې الله په دنیا مدو کېږي. د دنیا ژوند دا ډېر لګ دی او ډېر معمولی دی، لکه واړه ماشومان لوبې کوي د هغې دغه لوبو مده ډېره کمه وي. واړه ماشومان یو ځای کې لوبې کوي، کورونه جوړ کړي، لږ ساعت وروسته کورونه وران کړي او بېرته راځي نه راپاسي کور ته راځي. مسلمانه دنیا په ژوند مه دوکه کېږي، د دنیا ژوند ډېر مختصر دی او ډېر لږ دی، او اصل ژوند څه دی؟ دا د آخرت دی. بل سمې مد دنیا فی الآخره الا ما اجل احدکم، نبیل اسم ای دنیا دا اخیرت پر نسبت ده سی کمه ده، لکه سنه چه دریاب تا گوت اخکرده اکی او ده گوت افسی لگ لنواله راش، دا لگ لنواله مثال دا چه شو دنیا دا جون شو، او دا لوی دریاب مثال دا اخیرت دا جون شو. دا دنیا جون دا اخیرت مقابله که ده سی مختصر ده و ده سی کم ده. دانگی نبیل اسم ای دنیا دا جون مثال ده سی ده، لکه یو جامه ده، اجامه طول کرشو یو تاری پایتی یو تارم شنی دوالای، مثلا دا صادر دی دا ټول کټ شوی صرف دی سر کې یو تار پات شي، یو تار مشته دوه لای، دنیا ژوند داسې آخرت مقابله کې ډېر کم دی، ځکه هغې کې به د لکونو لکونو کلونو به تېرېږي نه به ختمېږي. د دنیا ژوند خو یو څو کاله عمري، هغه کې به په لکونو کورونو کلونو تېرېږي ختمېږي به نه، ځکه یوه ورځ قیامت 50,000 کاله اوږدوالی لري. نو چې یوه ورځ یې دومره اوږده ده، هغه نور ژوند به بیا څومره اوږد وي. الله نے جون دنیا مگر لو ویڈیو ٹوکی دی خام کو دا خیر دل غدا اک سامنے چری دل نا تا سو اپن نہ رہی قن عالم انه لا يزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بيات الله يشهدون. تسلی ور کی پیغمبر تا چې پیغمبر دا خلک چې کوم را دی بدی وای نو من ستار حال نه خبر یو چې تب دی غم جن کیږي، خو پیغمبر غم مکوا. او دویم دې ته اشاره کوي چې دا خلک به ذات د پیغمبر نه انکار نه کاو، بلکې دې اصل انکار در توحید نه و. فإنهم لا يكذبون کنه معلومه شوه چې دې د پیغمبر تکذیب په اصل کې نه کاو، خو دې بنیادي د څه نه خلاف و. ولكن الظالمین بآیت الله، آیت الله نه مراد توحید آیتونه دي، ان مقصد دار دې بنیادي در توحید نه انکار کاو. د دې بیان مصوله کې تیر شو که سورۃ یونس کې دې مطالبه دا کړو چې او بدل هو، دا قران کریم ټول بدل کیا کې ترمیم وکا. ترمیم څه معنی؟ توحید خبره دې درې کا. نو دې کې چې دې اصل خلاف د پیغمبر نه نو، بلکې د پیغمبر دشمنی چې کوله توحید پوجي کوله، چې پیغمبر ته نور مسائل بیانول یې منل، چې د مونږ خبره او تا کړو، د زکات خبره او تا کړو، د خیرات او د صدقې او د ذکر او د نور عبادتو نه دا خبرې منلې. بنیادی جگڑا دی پا توحید کیوا فا انم یقینا دی چی لایوکا دی منکا دی تغزیم نکا استا، لیکن ظالمان داللہ فیتون با انکار کئی. ولقد کذبت رسل من قبلک فصبروا، دا دویم تسلی دا، او دا دی مقصد داره چی گوره دا مخ کین بیاو صبر کلی او نو تم صبر کوا، او دا غیث بید اللہ امداد شویو نساسم اللہ خپل مدد وکی. ولقد کوجب تا سے تغییر شو رسول ندر پیانبرانو مخکستانا پس شبر آغی سبر کرالاما کوزی و پا آغا سبانی چل آغی تغییر شویو و اوز آغی تا تکلیب رسولی شویو ها تاتا هم نسونا تا دی چل آغی تا زمان بددو انبیاو تا دیر تکلیبون رسیدلیو، تکلیبون سوت ابراهیم کی ممراش پردو ایدی اون پی افوایهم، دان بیا علیہ السلام یو تکلیف داو چې دا ری په خلو باندې لاس خودل شو یو. نه هم آیات د سورۃ ابراهیم کې وای، به د نسم آیات کې وای ولا نصبرن علی ما زیتمنا، ان بیا وویل چې موږ دې تکلیفونو خامخا صبر کو. نه الله ان بیا ته ډېر تکلیفونه رسیدلی وو. زاد المسیر کې وای حتی نشرو بالمناشیر، پارو دوه ټوټې شو یو وحرقوا بالنار فوربان سيزل شبو، دانګي د وسبونو په ګمځو ته وخت ته غل شوي واري صبر کاو. مخکنی ایماندار دا سیکلګو چې پارو دوه ټوټې کېدل پورن وسل وخت ته غل شوي واري صبر کاو. نو اوزو حتا تا هم نہ سننا فرضیش دنا مدد وتراري. ولا مبدل کلمات الله، نشته بدلون کې الله کریم ولرا. د الله تعالی دغه قانون دی چې د حق پرست الله مدد کوي، دا قانون د الله تعالی نه بدلیږي. او دا قانون سورۃ مؤمن 150 کې ذکر کوي، 150م سورۃ مؤمن. ان لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشهاد، الله یقین خامخ امداد کو د خپل پیغمبرانو سره د مؤمنانو سره. الله دا سما وعده ده چې الله د انبیاو سره او د مؤمنانو سره مدد کوي، دا وعده الله کوي. او دا وعده سورۃ صافات کې به ذکر کوي، یو سل یو اویا کې سورۃ صافات یو سل یو اویا. ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون، الله موږ د ټول انبیاو سره دا وعده کړی چې الله به دوی مدد کوي، دوی به الله غلبه ورکوي. نو د الله امداد د حق پارو سره یقیني دی، حق پارو سره غلبه ورکول دا یقیني ده. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، راغلی تا ته خبرنو د انبیاو. وإن كان كبر عليك إعراضهم، دا دریم تسلی ده نبی علیه الصلاة والسلام ته. الله وی که ګران یې تا باندې دی و مخ اړول، نو که ستا وس کېږي چې ولټه سوریه په زما کې نفقن، سوریه په زما کې او سلمن یا اندر پای اسمان ته، فتاتی هم ته راتلو کې طبیعتین په معجزه باندې. و ان کان کبر علیک اعراضهم، دا شرط پینشت اطوات ان تب تغیا، دا دویم شرط دی. او د دې دویم شرط جزا حذف شوی چې پفعل، که ستا وس کېږي چې ځمکه سوری کې یا اسمان ته وخیږي دا کار وکړه، خدا نشي کولی. نو بیا دا ټول دا سره جواب دی چې مقصد دار د دې وس دې نه کېږي، نه ځمکه سوری کولی شي نه اسمان ته خاطی شي. نو دا د دې اعراض په ځان مه بوش کوه او دا په ځان مه درنوه. ولو شاء الله خشوی خامخا دې بیله جمع کړي په هدایت باندې، مه کېږه د جاهلان نه. انما يستجيب الذين يسمعون، دا سلورم تسلی ورکی پیغمبر تا چلاوی که دی خبر نمانی دا ستا غلطی ندا، دا دی خپل غلطی را دی دا زن مڑی جوڑ کری، لکه مڑی خبر ناوری او مڑی خبر نپویگی. نو دانی دا کوپار پشاند چاری دملو باری دی، دی کوپارو تشبیه ورکری دملو سره، مڑی سناوری نپویگی دانی دیم پویگی نه. او ایت ندام معلومه شوه چې مړی دا آواز نه اوري، ځکه دی تشبو دمړو سور کوي. نو انما سجیب الذین یقین قبل دعوت د ایمان هغه کسان، یسمعونه چې اوري، او مړی الله ویلا پورته کي بیا الله ته واپس کړلی شي. وقالو لولا نزل آت من ربه، دا بل اعتراض دی ذکر کوي، وای دی چې ول نه رالېږل کېږي دوی باندې موجزه د رب ددنه، و یقینا الله طاقات لري چې راولېږي موجزه، لیکن زیات د خلکو نه نه پوهېږي. و ما من دابت، دا بل دلیل اخلي دی، نشته یو زنده سر په ځمکه کې، ولا طائرین، یو مرغه شالو دی په خپلو وزرو باندې، الا امم امثالکم، مگر امتونه دي ستاسو په شان ته، ستاسو په شان ته امتونه دي. څه معنا؟ لکه دی الله تعالی پیژني، الله یو ګڼي، د الله پاکي بیانوي، الله حمدونه بیانوي، هر شین اللہ تعالیٰ پاکی بیانی، اللہ یو گنی، اللہ پی جنی، دا ټول مخلوقات دا ټول موحدین دی، دا دی ټول عقیدہ دا چالا دا توحید دا. یو انسانان او پیران دی چاہی که مشرکان موجود دی، و دی انسانان او پیران نما سوا سمر مخلوق چاہی دا ټول عقیدہ دا توحید دا. دا رنگی ټول اللہ تعالیٰ پی جنی، دا اللہ صفتون حمدون او دا رنگی تسبیحات بیانی. بلات کې دشر دی، و ان من شئ الا يسبح بحمده، دلته الا امم، امتونه دي ساسي غني. ما فرضنا في الكتاب من شئ، من دی په لوح محفوظ کې، او شلره لوح محفوظ کې الله ار شریک کله، او یا الكتاب نه مراد قران دی، قران کې زوري مسائل بیان شوی دي. او ثم الى رب يحشرون، به با خلق ته به ودی خپل رب ته راجم کله شي. ثم الى طول مخلوق وحشر بکی دی قیامت پورس، انسانان به راپورته کی، زناور به راپورته کی. او حدیث کرا یو قص سن الجل ما من القرنا، د خکرونه به دخکر بهکرو د پاره بدله واخسل شي. نو الى رب مشرون، دا طول مخلوقات به راپورته کی. حسین علی رحمه الله و بعض علما وی چې د نور حیوانات حشر نشته، ثم الى ربهم يحشرون، دي كسه تقطيع ده، يعني دا جمله زان نشوه، او الى ربهم يحشرون مراد صرف حشر انسانان ده. مخيات كي انسانان و طول حيوانات ذكر شيو، طول زنده سر او مرغان هم ذكر شيو. ثم الى ربهم يحشرون په دي جمله کې صرف انسانان مراد دي، ځکه حشر به صرف انسانانو کېږي، نور حيواناتو نه کېږي. اکثر علما ثم الى ربهم يحشرون طول سلیږي، یا ټول مخلوق حشر به کیږي، دا سروي او ځناور دا به هم راپورته کیږي. او بیا به چې دی دې باره کې ډېر روایت هم راغلي چې کوم بهخور دی د بهخور د پاره به د خرونه بدله اخیستل کېږي. والذین کذبوا بآیاتنا صمٌّ وبکم فی الظلمات. اندو یا کان تکذیب کړی دی زمونږ په آیاتونو باندې، دی کاڼه دي ګونګیان دي په تیارو کې وي، فی الظلمات دی تیارو کې دي. یعنی مقصد دا دی یو دا کفار دي چې دی ړانده او کاڼه دي، نور حیوانات دغه رنګې نه دي. مخکې آیات کې بیان وشو ومن یشاء الله سوچ الله یغواړي یذلهم الله گمراه کی، او سوچ الله یغواړي وګورځي هغه په لاره نیغه باندې. قل رأيتم من أتاكم عذاب الله يأتيكم الساعة. دا بل دلیل عقلی دی چې عذاب را وستونکی صرف پر نارې او رات کوي د شرک دعا، چې ګوري د عذاب مصیبت په ټایم کې یو الله را مدد کوي، نو دا نه یې په هر حالت کې یو الله را مدد کوي. په لوی مصیبت کې نه د ځمکې والد نه ټول یېري او یو الله را مدد کوي، نو دا نه یې همیشه لپاره امداد د یو الله نه غواړي. وایا خبر راغی کله چې الله عذاب یا راشته په قیامت ای غیر د نن تاسو برابرې کوي وي تاسو رښتینی بنی او تبعون، بلکې صرف الله تاسو را مدد کوي. دا ټیم کې الله را مدد کوي په یک شپه الله دې کوي ما او ستاسو دونه تاسو را برابرې ان غیتا ان شاء الله ور ان شاء الله کې وسناره الله مصیبت درې کوي خو په دې شرط چې الله یو غواړي. کله یو نه غواړي نه به مصیبت نه درې کوي. وطن سو نتا سی بحیر کئی اغا چتا سی شرکان کرزوی در اللہ سر ولقد ارسلنا الیہ من قبلک فاخذنا بالباسا والضراء لعلهم یتضرعون. دیاتون کی تخویف دنیوی ذکر کئی چی پا مخکنو کافرانو دنیا کی عذابون راغلی ہو، نو کدی خبر نمانی پدی با معذاب راش. او دیاتون کی بیت بقسم ابتلا ذکر کئی، یو ابتلا بالنقم او دویم ابتلا بالنعم. یو د الله امتحان په عذابون راځي او دویم نعمتونه دي. عذابونه کم دي؟ په اخذن بالباسای و زورا دا عذابونه دي. الله تنگ دستی راولي، مرضونه راولي. او دویم هغه ابتلا بالنعمی وروسته یاد کوي فتحنا علیهم ابواب کل شی. ندو قسم عذابونه دیت که بین شوی دی. او دریم دادی عذابونو در وصول حکمت بیانی چه لعلهم یتضرعون. دا دیر پر الله دا عذابون را ولیش خلق الله تا عجزی وکی، لکه الله یو سری بیمار کی دا دیر پر دی بیماری که الله تا توبه اوباسی. یو سری بانی غریبی راشی پر دی غریبی که الله تا توبه اوباسی. یو علاقه کې وباګانې اپتونه مرزونه ګډ شي دام د دا ډېره پاره چې خلک الله ته عاجزي وکړي. یا دا کرونا وایرس الله مسلط کړی دام صرف د دا ډېره پاره دا خلک الله ته عاجزي وکړي، خپل رب وپېژني. د ډېره پاره الله دا مصیبتونه راوستي دي. خو بیر دی بدحالی الله ذکر کوي. سلورم نمبر دی بدحالی ذکر کوي. بدحالی سره چلنا و دی اللہ تعجزی و نکلا پا دی مصیبتون که او دا غی دری وجه بیانی. یو ولیکن قصد قلوبهم پا دی رونه که کلکوالیو پا دی بانی اثر نکیر رونه کلک شیو دیر زیاد. دویم و زین و شیطان و مکان و عملون شیطان تا دا گنده عمل خواسته کریو. او دریم پنم ما نسو ما ذکی رو بهی اغا دنیسیت آیتون غیر کلا. نو دری وجه دی بدغا ذکر کری چې دی الله تعجزی و نکله. چې کله الله تعجزی و نشوه نو وروسته دویمه ابتلا ذکر کوي د نعمتونو، او بیا اخیر کې بیا د هغې حلاکت بیانوي. چې کله د دوه طریقو باندې سړی برابر نه شي، الله یاخذناهم بغتتن بین الله تعالی نیسي، مرضونه پریشانیانې راشي او سړی الله ته توبهګار نه شي، یا نعمتونه پې الله وکړي او بنده خپل رب ونه پیژني، نو بیا الله تعالی دغه انسان رانیسي تباه کوي. اخذناهم بغتتا، او بیا چې الله را ونیسي نو د الله نیول ډېر خطرناکي. په قطع دابر القوم الذي الله یې بیا جرلې پرې کوي، او بیا وایي والحمد لله چې الله عذاب په دې ظالمانو راشي، د الله شکر پیدا کوي، خوشحالي پې ښکاره کوي. په ظالمانو د کفارو په مرګونو باندې په هلاکت باندې د الله شکر ادا کول پکار دي. د دې لپاره الله تعالی دا مصیبتونه بدې راولي او عذابونه الله ورکوي. الله ولقد ارسلنا من لېږل پیغمبران الى امم امتون ته من قبلک مخکې ستانه دلته پاکه ذبو مقدر دی، هغې تکذیب وکړو د قومونو فاخذناهم ونولينا بالباساء تنغسي باني وغراء مرزون باني لعلهم يتضرعون لذيلا فارش دي عجزيو كي اللاتا لعلهم يلاتا عجزيو كي اللاتا توبه وباسي قدره وپیجري نسبا زاليمان وي جمعتون تم ورزي جمع مكوي دارنگي توافون مكوي حجون عمره مكوي ندا مصيبت دير فارن دي جمعتون بان كي بلکه جمعتون عباد كا لکه جمعتون کې الله تعجزی کې ګل الله هم يتزرعون نو دا علاج نه شي جمعتون دی باندې کلی شي بلکې اصل علاج 15 پی جاندل الله ته توبه ایستلی لکه دای سونه عمومي ظلمونه وکړه دی خپل عمومي ظلمونه بخنه او مافي وغواړي د الله نن بخنه وغواړي د ټول مسلمانانو او مجاهدینو نه بخنه وغواړي نو دا علاج دی ګل الله هم يتزرعون فلولا جاءهم باسنا لا يولن كل شرارة تزمن عذاب تزور وشدي عجزي كلوي ولكن قصد قلوم لكن كلاك شدي ولونا كلاك شو دي ولونا وخيسا كلي وديو تا شيطان ما كانوا يعملون أغغاندا كارونا شدي كول فلما نسو ما ذكروا به أر كلا شدي يركو أغشي شدي تنسيت بر كلا شو باغي باني ندمون لا برسير قلو دي باني دروازي داري وشي دا أرشين دير نعمتون اللہ تلا ورق لف لكان سبا کپر اللہ سمرہ نعمتونہ برکری دنیا نے اولا جنت جوڑ کر لے دے حتا ایدہ پاریو تا دیدہ مشو باسی دیتا ورکلہ شو مستی لیر شروع کلا دیر لویو تا کبور رو آخس اللہ واتی واتی خبری کولی دی پیرونیان روشان تا اخواد نامگونو دیل باغتا تا ناسا پا اللہ نیول بیا ناسا پای لکا سورت قلم کی دا باغ والا واقع رازی اگید اللہ دا نعمت نا شکری وکلن اگا باغتا اللہ دا شپی واخستا فإذا مبلس الناس بدين أميرو فقوتوا عذاب القوم الذين الله يبرق لا شجر للظالمانو جر مقصد داره چه الله نسل ختم کو بعد قومون داغی نسل الله ختم کرد دنیا که نسل نره پادی شوه لکا قومینو عادیان سمودیان وغیر داشه الله تبار کری داغی نسل نره پادی شوه والحمد لله صفتون اخلاه تمنا لرش فارون که مخلوقات ده والحمد لله اللہ شکر پیدا کی قل رأیتم من اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم دام دلیل عقلی دے اور دا دین مقصد دارے چی دا غوگون او سرگا دلون مالکی واللہ رے اور دا غرنگی پا دیکھ رہے اللہ معنی تا اشارہ وشوا چی اللہ اغز زالے چی غوگون روغی سترگی روغی اللہ اغز زالے چی غلی ونی روغی وختم علی قلوبکم دلی ونو مالک سو دی والله دی وی خبر رکی کن لاو ایساس قلگونه سرگی نور ایساس پلونو بانی سو دی اللہ ویردر لانا چه تاف سراتلو که پدی بانی ده سوخته چه قلگونه لروخ که سرگی لروخی کی یا لی ونی چه لروخ کی او گو رسلی منگ بیانو ایتو نبیم دیوری ودر ایتو منتاکم عذاب اللہ دا بل دلیل عقلی او دی مقصد داره چه گوری دا عذاب واکی خیارم دا یو اللہ سر ده نو بندگی دا یو اللہ پا کار ده او آیات که دو قسم عذابون زکر کئی یو کارا عذاب چه دو رزی رازی او بل ناساتی عذاب چه کم دشپی رازی وی خبر را گره چه دو اللہ عذاب ناسا پا یو کارا نحالا کولشی مگر قوم ظالمان وما نرسل مرسلین لنا بشرین منذرین دا جواب دیو سوال لی سوال دا پیدا کی چې پیغمبر موږ ته خبره نه منو نو په موږ د الله عذاب را وره نو دا وی جواب کوي چې ګوره د پیغمبر په لاس کې عذابونه را وصل نشته د پیغمبر کار صرف ثواب او عذاب بینول دي عذابونه را وصل د پیغمبر اختیار نه لري الله یې مونږ دیو پیغمبران مگر چیر اور کون گیو رون کی فمانا من چا چی مان نوڑا مل ٹی کو نہ بیر دی بن بدی غم جنی اوا کا سان تو جی کو نوں پیا تون بان رسی گمی تو از پس ام دا شین اپرمانی کولا قل لا قل لكم عندي خزائن الله دا بغ طریق تعلیم دی دا طریقې د تعلیم دا ادم مخکیم دوه ځای بیان شو، دا دریم ځای بیا ذکر کوي. که دی سوال کوي چې که ته په حقه پیغمبرې نو خپل ملګري مالداره کړه، ځکه د نبی سم ملګري ټول فقرا او غریبان وو. نو د هغې جواب قل لا اقول لکم عندي خزائن الله، زه د خزانو واکدار نه یمه. دویم سوال هغې دا کو چې زه د خزانو واکدار خو نه یم، خو د خزانو زین راته وخیوه. نو ولا علم الغیب جواب دی چې زه غیب دان نه یم، د خزانو زین هم راته ندي معلوم. دریم سوال دا و که ته په حقه پیغمبرې نو ته خلاص کاک ولیږې. د هغې جواب ولا اقول لکم انی ملک، زه پرشته نه یم چې ګنې خلاص کاک به نه کوم، زه بشر یم، بشر خلاص کاک ته محتاج ای. څلورم اعتراض چې بیا خو زموږ استاد هیڅ فرق نشته، ته ملګري نشې مالداره کولی، خزانو زینه تندی معلوم، خلاص کاک یې زموږ شان ته، زموږ استاد چې خو بیا فرق رانه دی. د هغې جواب چې قل هل یستوی الاعمى والبصیر، لونه بینا برابریږي نه دي برابر، نه دانګي مؤمن او کافر دا چرې نه برابریږي، عالم او جاهل چرې نه برابریږي. قل لا اقول لکم ان تاسو عندي ما خزائن الله، خزانې د الله دي، نه پوهېږم په غیب باندې. ولا اقول لکم انی ملک، نه وایم تاسو چې یقینا زه فرشته یمه. ان اتبع تابعینکم الا ما یوحى، مگر دغه چې وحی کولی شي الی ما تقول، هل یستوی الاعمى برابر دي ړوند والبصیر بینا، افلا تتفکرون، تاسو فکر نه کوئ. افلا تتفکرون، آیا تا دونه سوچ نه کوئ چې ځان د ړانده او کانونه جوړوئ. وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم، په دې کې بل ادب ذکر کوي چې د قرآن بیان جاری ساته، او دې ته اشاره کوي چې د قرآن نه ضرور پیدا خستونکي شته دی. د کوم خلک چې د الله نه یریږي نو هغه د دې قرآن نه پیدا اخلي. نو وانذر الی ربی، د قرآن منع کسان چې یریږي چې راجم بکلی شپون ربته، هغه خلک چې د قیامت نه یریږي، د قیامت تصور وسی، نو هغې له د قرآن بیان خامخا پیدا ورکوي. قرآن بیان هغه چاله پیدا نه ورکوي چې د قیامت نه یریږي، بلکې دا پیدا هغه چاله ورکوي چې هغه د قیامت عقیده او نظریه لري، او په زړه او دماغ کې د قیامت تصور پروت دی. لیس له نه بید ما سوا درنه نه دوش او نه سپارشي لعلم یتقون، لپاره دی ویریږي درنه نه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة، دا بل ادب ذکر کوي. او د دې ادب مقصد داري که ستا ملګري غریبان وي، نو دا غریبان ملګري دا به د خپل مجلس ته نه شړي، ځکه مشرکینو د نبی علیه السلام نه مطالبه کړې وه چې موږ به ستا خواله اړ یو چې دا خلک د خپل مجلس ته درې کړي، موږ تر دوی په ناسته ځان بدې ښکاري. لکه مثلا د نبی علیه السلام ملګرو کې غریبان غریبان صحابه کرام، مسلمان پارسي، صہیب رضی اللہ عنہ، بلال حبشی، خباب رضی اللہ عنہ، دا ډېر غریبان او بې وسه ټول. نو مشرکین به چې دا د خپل مجلس نه وشړه، نو موږ ستا خواله راځو. نو دیات کې الله پیغمبر ته وایي چې دا مشړه ذکر دی او شړل ظلم دی. ولا تطرد الذین لا مشړه، کسان چې رابه یې خپل ملالات ولا شي سبب بیگا اراده دی وشو د الله د مخ، وشو د الله د مخ د الله صفت دی. ما علیک نه تاوانې د دوی سامنه یو شی، او نشته د دوی سامنه تا باندې څه شی، نشته ستا د سامنه دوی باندې یو شی. پتاتو رنګ دې وشی نو شی به د ظالمانو نه، یعنې لوی ظلم د غریبان خلک د خپل مجلس نه شړل دي. خو نبی علیه السلام د دوی نه شړل دي او نه د دوی شړلو اراده کړې وه. وکذلک فتنا بعضهم ببعض لیقول هؤلاء من الله علیهم من بیننا، دا اول عقبه ذکر کوي. لکه مخکې موږ ویلو چې دې صورت کې عقبات سته دي، یعنې شپږ عقبات دې صورت کې بیانیږي. نو دغه اول عقبه ده، اول امتحان دی، چې دا امتحان دا په حق پرستو او په نیکانو باندې راځي. حق پرستو او نیکانو ته به کله دا خبره کیږي چې دا ایمان راوړل داسې احسان نه دی، ښه کار نه دی. که چېرې دا ښه کار وی نو موږ به دوی نه مخکې ایمان راوړی وی. لکه هؤلاء من الله علیهم من بیننا، آیا په دې کسانو باندې الله تعالی کو زمنګ مېز کی دا ایمان راوړل غوره کار نه دی. کدا غوره کار وې د دین مون ډیرو خیر یو یا کله دا و چې راته چې کوم مسائل بیانې نو دا مسائل دا مخکې چا نه دی بیان کړي او یا دا چې کدا ښه کار وې نو مونږ خو دې نه زیات و خیر یو مونږ به دې نه مخکې دا ایمان نه وړی وې. کدا سورت احقاب کې ذکر کوي یولسم آیات کې چې دوی به مؤمنانو ته ویل وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه کوي دا ایمان خیر دوی به مخکې والی نه وی کړی زمونږ نه دی تا ځکه چې مونږ د دوی نه ډېر هوښیار یو نو مونږ به دوی د ایمان مخکې منلی وی. نو د هغې جواب چې الیس الله بعالم بالشاکرین دای جواب دی چې ګورئ د الله تعالی هغه څوک ښه پېژني چې هغه د احسان حقدار یو د ایمان حقدار نو الیس الله بعالم بالشاکرین کې ته اشاره ده چې دغه احسان او د ایمان حقدار الله تعالی ډېر ښه پېژني. نو کذلک همدغه یو پس شناتې تفصیل سره مونږ به پتنه مونږ امتحان کړو بعضې بعضې نورو باندې الله په دې مؤمنانو باندې د دې کفارو طرف نه ابتلا راولي او د یقولو دې لپاره دوی هاولای دا کسان من الله احسان کړ الله په دې باندې من بین نظم ما بین کې الیس الله بعالم بالشاکرین دای جواب دی. کله کله داسیم کې حق پارس خلک یې علاقه کې مسله بیانوي نو خلک به دا اعتراض کوي چیرې که دا صحیح مسلې وي نو دا به د نورو خلکو هم بیانولی. نو د هغې جواب چې الیس الله بعالم بالشاکرین الله هغه خلک ښه پېژني چې هغه صحیح شکر ګزاری او هغې له الله تعالی د حق د وینا او د حق د بیان توفیق ورکړي. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم دا دبر کوي پیغمبر ته پیغمبر ته وای چې کله ستا خوا ته ایماندار خلک راشي نو هغې ته د تسلۍ خبرې وکړه. نو که هغې ته ووایه چې سلام علیکم او کتب ربک علی نفسی الرحمه هغې ته بشارتونه بیان کا د تسلۍ خبرې ورته وکړه چې الله به تاسو ستا د دې مجاهدې د دې قربانۍ او د دې ایمان اجر او ثواب درکوي او سلام علیکم نه مراد سلام درکړي دی ځکه قانون دار شکر راشي هغه سلام کوي الناس سلام نه کوي خو سلام دې ته سلام درکړي وای یعنې هغې ته مرحبا ووایه هغې ته هرکلی ووایه او هغې ته دا تسلۍ خبرې وکړه چې کتب ربکم علی نفسی الرحمه لکه مثلا مهاجر دی مجاهد دی نو ته د هجرت په ځایل بیان کړي جهاد په ځایلو ته بیان کا چې تا له بلله د هجرت ثوابونه درکوي د دې جهاد ثوابونه بلله درکوي د کوپار نه د بایکاټ او د کوپار دښمنۍ ثوابونه بلله تا ته درکوي. وإذا جاءك الذين كفروا چې راشتا تا کسان چې ایمان لري زموږ په آیتونو باندې فقولوا السلام علیکم سلام تاسو باندې کتب ربکم دکر اساس رب خپل ځان باندې رحم کول انه من عمل منکم سوءا چا چې عمل کو ستاس نه بد عمل بجهالت فنا پویتیا باندې او به تو وو با شروع سامل ټیک الله بخون کې مهربان دی ان مقصد دا رچ الله بتا ساس گناهونه معاف کای ساس دی قربانی اجر او ثواب بل نه درکای او ساسی گناهونه بل نه تاسو ما کوی دا تسلی خبرې دی ایماندار دی حق پارس ہوتا وہ کا چکم ایماندار حق پارس نیکان خلق دے نو اغی تا دا بیان کا وکذالک نفاش فی آیات و لتستبین سبیل المجرمین دا دویم عقبہ دا دویم امتحان دا رازی اول خدا و چکو پار بتا وی چرا دا ایمان سے خکار نرے کدا خکار بے سانا با من مخی ایمان نوڑے وی ځکه موږ ستانه ډېر هوښیار او ځیرک یو نو د هغې جواب خو وشو و دویمه شبهه کله به دا خبره کوي چېره ته بار بار دا یوه مسله بیانې تا نه بله مسله نه درځي ټول عمر دا یوه خبره کوي چې مثال کوپر دی او ارتداد دی او نفاق دی او دارنگی جهاد دی او مجاهدین دی دا یو خبر ټول عمر بیانې نو بل مسله تعالی نه درځي نه ته جاهلی په نور خبرو نه پوهیږي نو دلته دا غی جواب کوي حاصل دار چلا یو دا مسائل بار بار بیانو دا د سره لپاره ولتاست بین سبیل المجرمین ولی تاس بین نه مخکې معطوف له مقدر دی چې نه یشر نکل حق تا ته حق ښکارش یو مسله چې بار بار بیان شي نو حق واضح شي او بلا پیدا دا چې ولی تاس بین سبیل المجرمین د دې لپاره چې د بیدین خلکو لاره معلومه شي چې په چا باندې دا مسائل بدلېږي لکه عام ماحول کې د جهاد مسائل ډېر بیانوي نو په ډېرو خلکو باندې بدلېږي حکومتونو بدلېږي په منافقانو بدلېږي په مرتدینو بدلېږي نو د دې لپاره دا مسله باید چې کوم بېایمانه خلک چې هغه واضح شي چې په چا دا مسله بدلېږي ځکه ځینې وخت کې د الله کتاب په ځینې خلکو دومره بدلېږي چې د الله کتاب بیانېږي د هغې په تندي کې تریوالی راځي سورة حج دوه اویا کې وایي د الله کتاب پرې بدلېږي او ځان حملې ته چې دی جوړوي وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر الله ودي كافران مخونه وستروشي زني بيان چي كيف زني مسائل وباني فكا زني علاقه كي دي جهاد مسائل بياني او دو كوفر دي اسلام خبره كي در ارتداد نفاق دو قرباني خبره بياني دو پا زني خلق دير بده لئي چه دا مسائل دلتا ولي بياني دلتا خلاتا شروع پاسات جوڑي او یکادون یستون بالذین یتلون علیهم آیاتنا الله دونه په بد لګی چې ځان حمله ته تیار کی چې کوم عالم دا مسائل بیانوي نه په غی باندې حمله کول ته ځان تیار کی نو وکذالک نو پس شنا دا جواب شو حاصل داري چې دا مسائل ولی بار بار بیانو دا دې لپاره چې د بی دین خلکو وضاحت وشي څوک بی دین لري په چا دا خبرې بدې لګی او دویم ولی تاسو ته بینه سبیل مجرمین مقصد داری چې ګوره د مجرم لار معلومه شي نو چې د مجرم لار معلومه شي ته بیا د هغې د حالت نه ځان ساتي بعدې خبرې دې لپاره بیانېږي د ګناه خبره د شرک خبره ده یا نه واقع جریمان بیانېږي دا دې لپاره چې خلک دې بیا ځان وساتي ګناهونه پېژندل ضروري دي اولې ضروري دې لپاره چې ځان ته بیا وساتي خو ظفر جلان هوی خلکو به د نبی اسلام د خیر د خبرو باره کې تپوس کاو ما به ترې د شر د خبرو تپوس کاو د دې لپاره چې بیا ترې ځان وساتو نو دا بعضې د کوپر شر خبرې د ګناهونو خبرې بعضې منکرات پېژندل په کاري د دې لپاره چې دی احتیاط کوي او ځان ترې وساتي ځکه چې وی پېژنې بیا احتیاط کوي چې پېژندل یې نه وي آیتونه حدیثونه واقعات یې نه وي اورېدلي ځان ترې نه ساتي لکه د هغې اهمیت او نقصان یا نقصانو ته نه یې معلوم خو نقصان یې وپېژني نو بیا احتیاط کوي بیا ترې ځان ساتي نو کذلک همدغه مې پاس شنه آیاتې په تفصیل سره مونږ بیانوو آیاتونه ولتستبین او دې لپاره چې ښکاره شي سبیل المجرمین لار د بیمانو قل انی نهیت ان اعبد الذین تدعون من دون الله دا بیغه طریقې د تعلیم دی سورت انعام کې دا څلورم ځای دی چې دا طریقې د تعلیم بیانېږي دوی به سوال کاو چې ته د غیر الله بندگی ولې نه کوې او جایز یې ولې نه ګڼې نو د هغې جواب چې انی نهیتو زه د غیر الله د بندګۍ نه الله تعالی منع کړی یم دویم اعتراض چې زموږ تابعداري ولې نه کوې دا مونږ چې څه کوو دا ته م کوه نو د هغې جواب لا تبعهواکم ستاسو دین دا خو صرف خواهشات دي دا خو دین نه دی چې زه دې تابعداري وکړم لکه نن سبا کوپار یا حکومتونه مسلمانان په دې مجبوره کوي چې دا موږ څه کوو هغه تاسو هم کوئ نو د هغې جواب لا تبعهواکم دا خواهشات دي او زه د خواهشاتو تابعداري نه کوم ځکه ستا خواهشاتو پسې روانېدل دا سره ګمراهي ده قد زلل تو ایزن دا یقیني ګمراهي ده او یقیني د هدایت نه محرومه کېدل دي حدیث کې داسې راځي نبی علیه السلام وایي سیکون علیکم امرا تاسو به داسې حکمرانان مقرر شي این اطاعت موهم ازولکم خبر منی گمراکی گئی با او این اصویت موهم قتلوکم خبر نمانی بیا بمبجنی دست شون کمرانا تاسبان مسلط شی نه بیا رستان بوي نو باج حکومتونو خبره منل سره پی گمراه کیږي چې نه مني نو بیا وجني نو دلته دې دین تصویر احوا خواشات او توبل خدای نه نهیت وی کین زمانه شوم چې بنده یکم دا قسم تاسو رحمت کوي ما سیا واد الله نه واجه تا بدانی کوم ساد خواشات او تاخير ده گمراه شون بد وخت یو نیم بدل هدایت مندون کنه قل انی علی بینه من ربی دا دریم اعتراض یو دای جواب دریم اعتراض داو چې ستاب دی خبره باندې کوم دلیل نشته کوم دلیل درته پیش نکو دا غی جواب چې انی علی بینه یقینا زپ ښکارا دلیل درم نه زما ښکارا دلیل شته ښکارا دلیل سره قران دی زما سره قران ایتونه شته د پیغمبر حدیث را سشته دی د سلف او صالحین او منهج او موقف را سکشته او وکاز زرتم تاسو زیب کوی به د دې بیینی ان دې قران تاسو قران نه منئ قران تاسو دلیل نه ښکاری ما اندی ما تاسو جو نبی نشته ما سر او تاسو تلوار کوی په غیبانی ان الحکم الا لله ان دا په سلام ګرځي وندا حاکمیت یو د الله حق دی په سری به یو الله کې نظام به یو الله جوړی مخلوق د ځانه نظام او قوانین نشي جوړولی د ځانه قوانین او نظامونه جوړول دا شرک دی دا کوفر دی دته شرک له حاکمیت وای الله د مجرم لپاره سزا مقرر کړي او ته هغه سزا بدلی او بل سزا جوړی بل قانون جوړی لکه مثلا الله امر کړی دی مسلمانانو ته چې تاسو د جهاد لپاره صحیح تیاری کړئ او دوی پسلوي پابندیانې لګئ چې عام خلک د پوج نه الله نور څوک باسیحه نه راړي یا کله مثال سړکونه او دارنګې بازارونو ته باسیحه نه راوړئ پابندي پرې لګئ د الله پیغمبر وی د لارې په ښي طرف باندې ځئ دوی وینه په چپ طرف باندې بځئ د الله حکم دی د غل له لاس کټ کړئ شرابي له دوری ورکئ دوی ور یو سوره جیل ورکی او یا تی مالی جرمانه واخلي نو ګور ان الحکم الا لله پیسلی جوړون کې نظام جوړون کې صرف الله لري قانون جوړون کې یو الله لري د بل چا حق نشته چې هغه یو قانون او یو نظام جوړ کړي ان الحکم الا لله یو امور انتظامیه دي امور انتظامیه جوړول چې د شریعت سره ټکر نه یغه سره شي جوړولې کبال قوانین په قومونو کې یا ملکونو کې یا مثلا مؤمنان دي مجاهدین دي هغه ځان له یو قوانین جوړ کی لایحه جوړه کی خو هغه اله چې کله د شریعت سره ټکر نه وي چې شریعت سره ټکر وو نه به دا قانون او دغه نظام بالکل غلط دی پاغي ودریدل دغه جوړول دغه تنفیز کول خدا خبرې د حکومتونو په سطح مشته او د قومونو په سطح مشته قومونو د ځان لري رسمونو رواجونو او تړي جوړي کړي چې د ظلم نړه کی ان الحکم نه پیسلی مگر یو الله در دی باندې الله حق او دا الله غره پیسله کوون کړي قل لو ان عندي ما تستاجرون به لقضي الامر بيني وبينكم دا سره مې اعتراض دی کچې من په باطل یو نو په موږ عذاب باندې ناراضي راغي جواب چې ګوري عذاب را وسن لازم ما په اختیار کې نه دی عذاب را وسن د الله تعالی په اختیار کې کوون ته تو له ان عین دی کول ما سره شې تاذر غړی غین نه خامہ په سره شو به کار ما بین ما کې ساس ما بین کې الله په دې ظالمانو باندې و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو دا دلیل عقلی دی او په دې دلیل عقلی کې د الله علمونه بیانېږي لکه د دلیل عقلی او کې کړه الله قدرتونه بیانېږي او کله کې د الله تعالی علمونه بیانېږي نو دې دلیل کې د الله د علمونو بیان دی او د الله تعالی د علم د وسعت پکې بیانېږي چې د الله علم ډېر پراخ دی په دریابونو کې یا په غوچه د الله نه یو شی نش پټېدلی الله وایي که د ونه یو پاڼه را پرېوځي د الله نه پټه نه ده دارنګې زمیندار په ځمکو کې تخم وکري دغه تخمونه هم د الله نه پټ نه دي دارنګې وچ او لامده یو شی د الله نه پټ نه دی نو دې ته اشاره کوي چې د الله تعالی غیبدان دی او د الله تعالی علم کلی علم دی او غیر محدود غیر متناهی علم دی او د الله د علم نه یو شی بهر نه دی نو دې کې ردم دی په معتزله وو چې هغه د الله تعالی دپاره علم نه مري یا هغه مشرکان باندې چې غیر الله له علم غیب ثابتای بعد خلک علم غیب اولیاء کرام و بزرگان له پیران نه ثابتای بعد خلک کاهنانو او نجومیان له علم غیب ثابتای پاغی باندې مراد دی دانګه دې کې د پراسیفه مراد دی پراسیفه وای چې د الله تعالی علم په کلیاتو شته او جزئیاتو نشته نو څه معنی خارج هیڅ کوم سری په دې علم نشته ولی که خارج هیڅ څه موجود دی خو ټول جزئیات دي نو دا د پراسیفه عقیده ډیره غلطه ده دانګه قدریه وای کوم چې غالیان قدریه دي هغه وای چې د مخلوق په افعالو باندې د الله علم د وجود نه مخکې نه دی بنده یو کار نه دی کړی نو مخکې نه پیدا الله علم دی چې وی کې به پیدا الله علم راځي دا مختلف عقیدې او نظریې دي د خلکو باطل عقیدې او نظریې دي خو دا ټولې عقیدې او نظریې چې د قرآن نه خلاف دي هر شی هر عقیده او نظریه قرآن ته لري کېږي لکه مثلا دا کومه خلک چې نیکان او بزرگان له علم غیب ثابتوي دا یې عقیده هم غلطه ده که څوک یې نجومیان او کاهنان له علم غیب ثابتوي دا غی عقیده هم غلطه ده نو بعد خلق دا سری چې دا الله تعالی د پاره صفت د علم غیب منی خو نور مخلوق په وسه شریکان ګرځي او ځینې عقیدې او نظریې دا چې الله د پاره علم غیب نه ثابتوي انکار ته کوي لکه ما ورته چې معتزله الله نه صفت د علم نه مني یا فلاسفه چې الله تعالی علم په جزئیاتو نشته یا غالیان قدریه دا خبره کوي چې بندگان یو کار نه کړي نو دا کول نه مخکې پیدا الله تعالی علم نه دا دغې عقیده ده نو ګوره دا مختلفې عقیدې او نظریې دي خو دې لپاره تله سره د الله کتاب دی دې ټولو عقیدو ته موږ غلطې عقیدې ولې ورته وو دا د قرآن نه خلاف دي قرآن دوه خبرې کوي یو دا چې الله تعالی غیبدان دی دویم دا چې د الله نه ماسوا بل څوک غیبدان نشته نو که څوک د الله نه ماسوا بل چا الله له څوک علم غیب نه مني دا هم په غلطه دی او که څوک د الله نه ماسوا بل چا علم غیب مني نو دا هم په غلط دی نو دا ټولې عقیدې او نظریې سری باطلې دي ځکه د قرآن نه خلاف دي نو وایند د الله سلم په دې لغه به شابه ان غیب وي نه پوهېږي په دې باندې مګر یو الله ویږي الله په آسمانه چې په وچ او دریاب کې دي او نه راپریوځي یو پاڼه مګر الله پرې پوهېږي دا څومره په دنیا کې په بې حسابه ونې دي د هرې ون نه چې کوم ځای کې پاڼه راپریوځي الله ته خبرې د الله دونه پراخ او غټ علم دی ولا حبت ان یو دانه پاتې ارو د ځمکې او نه وچه او نه لمده مګر کتاب د الله په علم کې ښکاره وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار دا بل دلیل عقلی دی په دې کې د الله د علمونو د قدرتونو بیان دی چې ګوره الله د قدرتونو مالک دی چې د شپې له خوب څوک راولي الله تعالی بیا د شپې له خوب نه دی بیا څوک راپاسي الله تعالی دونه قدرت دی او دومره علم چې د ورځې الله څه کارونه کوي د دې ټول نه زه خبر یم دنیا کې څونه بشمارا او بیساب مخلوق دی چې څوک څه کار کوي سورت یونس کې براج کې یو کار کې شروع کې الله دنه خبر دی چې نن دا پلانې بندا پلانې کار به کوي پلانې کار کې به شروع کوي نو هو الذي خاص الله ذات توفاكم تاسو وجني يتوفاكم ستاسو روحونه اخلي یعنی وده کوي تاسې بلیلې د شپې وایلم پوهېږي په هغه سمانې کوئ د ورځې بیا منله راپورته کوي د دې ورځې په دې ورځه کې لیقضی دې دپاره چې فیصله وشي دغه نېټې مقررې اجل مسمن نه مراد نېټه د مرګ ده یعنی تر مرګه پورې به الله دا حالات راولي الله خلک وده کې امید خوب نه رابیداری او ثم الی بید الله تستاسې واپسي ده ثم ينبئكم بما لا خبر در کوي دا کام تاسو کول او هو القائل فوق عباده دا دلیل عقلی دی او دې دلیل کې نه د غلبې او د فوقیت بیان دی مخکې دا سی جمله تیر شو او الله او شاو د حفاظت د پاره ملائک الله اجر علیکم و یرسل الله رضی علیکم و تاسو باندې حفاظت کوونکی ملائک سورت رادیو رسم کے براشی لهم عاقبات من بین یدیه و من خلفه د بندر حفاظت د پر الله نمبر پر نمبر ملائک را دیږي. د هر بنده سره دوه قسم ملائکی، یو هغه دی چې د بنده حفاظت کوي، او دویم هغه دی چې هغه د بنده نیک او بد عمل لیکي. د هر بنده سره د حفاظت د پر ملائک وسی حتا د دې پورې راجا کړه چې راشي افساس تمر توفتو رسولنا وینه غیر زمنګ ملائک رسولنا جمره، ځکه ملائک د مرګ دا ډیری خدا کله مفرد مرازی لکه سورت سجده کې ملک الموت راځي. نر دیو چې کوم مشره پرشته دا یو ده، خدا نور دا وي سبې ملګری ډیر دین، ځکه رسولنا جمع ذکر کوي. وهم لا يفرطون او دای کمی نه کوي، کمی دا ملائک نه کیږي چې اوسنی د مرګ مستحق نه دی او هغه بې ګناه دی او ګنې په هغه باندې مرګ راولي. نو ملائک هغه خلق پیژني، کمی زیاتیتی نه کیږي. وهم لا يفرطون دای کمی نه کوي په حکم د الله کې، ملائک نه الله د حکم باره کې کمی نه کیږي، ځکه ملائک معصوم دي دا غینا کمین کی. یا لا یفرطون دا مانا چی دا بل چا روح نالی، چا بارا کی امر شوی نو دا غینا روح آخری. ایوی بڑی چا چاٹوکی کلیو دا مر سواری کلیو، نو دا کرد لان دی تغنی شور سوکی ور ملک الموتی مستا نسا اخلم، بڑی ویلدون دا روح و ناروح و پیجن. و هم لا یفرطون دا نکی ملائک چې د نارو ابزه دروغ ساخ دی. ثم ردوا الى الله مولاهم الحق، دې کې الله نور صفات ذکر کوي، به واپس دې شي الناس چې مولا دې دی او حق زاد دی. مولا من مالک، الله خبر الله الحكم خاصا لا لرا في سديري له الحكم. مخکې و پنځوستم کې مویل چې مخکې یاد کې ویل یعنی الحکم الا لله و پنځوستم کې دلته مې له الحکم د دواړو یو مقصد دی چې فیصلې د دنیا او د آخرت صرف او صرف د الله په واک او اختیار کې دي. فیصلې کله صحیح تکویني فیصلې، کله تشریعي لکه نظام جوړول صرف د الله اختیار دی، یا تکویني فیصلې هم الله را لېږي. وهو اسرع الحاسبين، ده الله ډیر زر دی حساب کوونکو نه، الله به حساب کتاب ډیر زر کوي د قیامت پر ورځ. حدیث کې دا راځي چې دنیا ورځ به نیمې ته نه رسیدلی، الله به د مخلوق د حساب کتاب کوي. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، دا هم دلیل عقلی دی، او د دې دلیل عقلی مقصد داره چې ګوره نجات ورکوونکی هم یو الله دی. په تیارو کې او دریابونو کې نجات څوک درکوي؟ الله تعالی. او بیا و چې دغه مصیبت کې الله را مدد کوي، نو په کار داره چې هر مصیبت کې الله را مدد کوي. قل من ینجیکم، څو خلاصۍ تاسو من ظلمات البر، دا تیارو د وچې نه، د وچې تیاري سری مثلا د شپې تیاره ده، او یا دارنگی تیاره دای غټ زنگری سلیب که روانه، غط شده سلیب که روانه دی، پا دای زنگلو او غط شده که مکلب سری تیاره راشی لارتی و رکیگی خو رجی و سلیت تیاره جوڑه شی. تدعون او تاسونا بانی اللہ نتا ضروان پا عجزی بانی و خوف یا پا پتا بانی، لائنان جانا کمانگ اللہ خلاسو من هازی ردی غمنا لنکونن خامخاشو بمانگا من الشاکرین، دو شکر سن کنا. قل اللہ ینجیکم منها ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، واچ اللہ نجات کئی تاثر دینا، یعنی ہر شین نجات پر کون کیا سوک دے یو اللہ رے، تمام غمون نجات یو اللہ ورکی. خو بیم دا مخلوق دا اللہ سرا شرک کئی، شرک کرا دامی چی غیر اللہ تے نسبت وکی. سورت یوسف کے براشی یا سلاوی که رفلانه نوی مونگو نوی بچشوی، یا زنی خلقوی که بات نوی نغال براغلی وی، سپی نوی نغال راتا، که پلانه نوی مونگ نبچکی دلو. نو د الله نه ماسوی یو چاته نسبت پکې دام په شرک کې راځي. په کار در داری خربل نسبت الله ته کوه. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم دليل عقلي چګوري عذاب را وسون کې سوګ دل ناپاک او دې کې تخفیف دنیوي ام دی. کته خبره نه منئ نه الله دا کولای شي چې د برنو د نن دین تاسو عذابونه دري کی یا دا عذاب باندې مسلط کی ساس من کې الله اختلافات پیدا کی او یلبسکم شیعا مقصد دار احساس میں کہ اللہ سے پیدا کی اختلافات دین دام معلوم شو چې اللہ تعالیٰ پر عذابون کی لوی عذاب چې دا اختلاف دی چې کله د مسلمانانو میں کسی اختلافات خصوصا مجاہدین میں کی اختلافات دا اللہ تعالیٰ لوی عذاب دی. او حدیث کی دا راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله دو کسان میں کی اختلاف راضی دا گناہ پوجا راضی دو کسان دوستی په پاره کې دی یو نه ګناه وشي د ګناه د وجنه د ملګری سره ټوله اختلاف پیدا شي د ملګری سره ټوله اختلاف پیدا کېدل نام د ګناه پوجي او دا د الله تعالی سره عذاب دی. قل وای هو القادر ذن نتقاتلن کې چې لوري تاسو من عذاب من فوقکم د برنه د باندې الله د کانو باران وکي لکه قوم لوط باندې د کانو باران شوو یا د برنه د باندې الله طوفانونه او چغی او شیلی راولی لکه بعد قومون بان الله در برن چغی راوستی بی هواگانی پی راغلی بی دارنگی من فوقی کم دامخ مشران خراب کی ناکار در مشرانی ظالمان حکومتون در بان مسلط دی لکه نن سوا اکثر حکمرانان حکومتون در ظالمان دی بلکه طول ظالمان دی در گناهون در وجنا الله در ظالم حکمرانان او ظالم حکومتون مسلط کهی او من تحت ارجولی کم یا لاندی دا پخونه دا من عذاب راشی لاندی دا پخونه سمالا اللہ پا زمکه و مندی لکه قارون اللہ پا زمکه منده لیو یا لاندی دا زمکه نا زلزله شروع شی لکه مدین ولو بان زلزله را غلی و او دانگی من تحت ارجولی کم چه کشران اغا نا پرمانه شی یو کشی دی اغا دا مشر خبره نمیدی زوی او دا پلار خبره نمیدی یا مامور یو د خپل امیر خبره نه مدي نو دا ټول له ګناهونو وجهي د ګناه په وجه دا کارونه کیږي. او یل بیس کوم یا ګډوډ کتاب شیان ډلې ډلې ساسو مین کې اختلاف پیدا کی و یذیق وسه کې باس سره جنگ د باسې نورو دی وسم په پیتنو اخته کی او لان جو باندې الله یو ګوره څنګه موږ بیان کوو ته نه الله یو قوم لري فرض یې پوه شي وکذب قومک والحق قلنا سواریکم بوکیل او توجیه کوي په دې قران باندې ستا قوم او حال دار شدا قران کریم حق دی وانی متاش باندې زموار لیکل نه بین مستقر و سوف تعلمون دا د پدې سوال ده چې ګورې دا خلک قران نه مني عذاب په ولې ناراضي الله یو عذاب په خپل نیټه راځي د نیټه نه مخکې ناراضي لیکل نه به در خبر د پاره مستقر و زیر قل آرهی ری یا وخت مقرر دی و سو پتانون دی تاسو به پوه شئ و اذا رایت الذین یخوضون فی آیاتنا دا بل ادب ذکر کوي او د دې ادب مقصد داری چې الله یو مجلس کې د ګناه خبره کیږي هغه مجلس کې الله شرکت حرام دی او ناروا دی. هر مجلس چې هغه کې د ګناه خبره کیږي نای که ناس تا حرام مره او دا غیب باره که اصل طریقه داره چه مجلس تا ورشی مجلس مثال غیبت کیگی چغلب کیگی یا مقصد داره دمچوری پا کی یا پهاشی عوریانی بپردگی پا کی ده یا دا اللہ پا دین پسی مسخره و توقی کیگی دا اللہ حکم ماتیگی نو دی که ادب داره چه اول دی منکر راد بکا چه راد نشی کار بیده مجلس نپور تاشا او که د مجلس نن پورته نشوي او سره خ عالم یو پکې کینه نو باسه ولما او چې د سره کافر کی نو بهر حال د ګناه په مجلس کې نه سره حرام ده. هر مجلس کې چې ګناه کیږي هر قسم ګناه شي نه پای کې نه سره حرام ده تر څو چې مجلس بدل شوی نه وي. لکه یو مجلس کې غیبت شروع شي و دغه غیبت په مجلس کې غیبت کول هم حرام دي او دغه مجلس کې ناست کول دا هم حرام دي. یا دا ونګي اسوغي بد کی تا ته غوږی خي نه غوږی خودل متسری حرام دی و اجازه تن دین کرچ وینا کسان چون نو زمنګ پیاتونه کی مخوڑ ودی ونه تر دې چې نو دی پیو خبره بل کی و اما ينسینک شیطان کیر کی سن شیطان عمل کول پدې ات بوتون باندې الله و دې مجلس کی وکینه نه سن خبره ير شو بگی کی ناستی نو پلاخ تقود بعد ذکر مقصد دار شکل روس خبره در پیار شي نہ بے با کینی نہ بے پاسے گی مسن یو گھنٹہ مجلس تھے یو پاؤٹم تو کی ناستے عرو سے خبر ادر پیا سوچے ردی مجلس خدا گناہ خبر ہی کی اللہ بے عرو سے دی مجلس نہ پور تشویب کی مکینا فلا تقل مکینا بعد ذکر عرو سے اللہ سے صدقہ ظالمان اللہ وما علی الذین یتقون من حساب من شین ولیکن ذکر اللہ لہم یتقون اللہ کے مجلس کی گناہ خبر کی گی نہ پدے بانے متقیان سا ان گناہ گاری گی ولیکن ذکرہ لیکن دئی بہت نصیحت کئی یعنی دا ہر مومن دا ذمہ واری دا چی نصیحت پتہ ہو کی اگر من کی چ دا خبر یا دا کار دا گناہ ردا مکوا دی منکر رد بکئی پاسات دی رد بکی دا کار منکر دے او دا کار مکوا وما على الذين اشتفاك اسامن يتقون شري لحساب دائن يوشي ولكن ذكرى لكن فضيبان نسيت كولي لعلهم يتقون نذير فارس يغوي لغي دالنا النور خلقهم دالنا يروكي او دغد قناع مجلس ختم كي لكا مثلا يو مجلس غيبت كي او تطر غيبت باني عذابون بيان كي نو كده شغم دا غيبت كريدي لعلهم يتقون دا مالا شغم دا غیبت نکی یا دا گناہ نکی وَذَلِ الَّذِينَ اتَّخَدُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا دا تم دا مخکف شانتا دے چل اللہوی کم خلق دا اللہ دا دین نلوبی و مسخری جوڑی کری دا غیسا تعلق نساتی وَذَلِ الَّذِينَ اَفْرِدُوا اَقَسَانْ چِنِ وَلَا اَخْبَلْ دِين لَعِبًا لُوبِ وَلَهْوًا اَوْعَبَسَ دې یو مقصد دا الله په دین او تاسو لوبي ټوکې ښکاری کمباله خلکو ته د دین کار لوبي ټوکې ښکاری دا تاسو عباس باندې کار ښکاری کدا چې بدبخت می هغه ته وې چې را حج ته ولې نه حج باندې پر شوې دی عمره ته ولې نه زی نه غوې د یورپ ته ولې نه زم دا حج عمره ته اسی لوبي ټوکې ښکاری تاسو خلک هم باز شته چې به لار شي مونږ نه د سن په عمر کې د حج او عمره توفیق نه ورکړي یا دن کی جہاد ترغیب الور کی نہ جہاد اتا سے لوگ ٹوک اخکاری نہ اللہ شکم خلق دا سے بدبخت آئی چر دین کار تو لوگ ٹوک اخکاری نہ دے خلق و صلاح و تعلق مسا تھا تعلق و سا ختم کا اور دویم مقصد دار ہے چینی والا دے خپل دین لوگ ٹوک یعنی دین دے دنیا ذریعہ وہ گرزائی نہ داغی سے بہ تعلق نہ ساتھی یو عالم دے اگر خپل علم نه دکانداری جوړ کړل او صرف مال پر جمع کړي مدرسې جوړ کړې صرف د چاندو لپاره او مقصد یې دا دی د الله دین ته خور شي او دا شي ملاسمه تعلق نه ساتي یا دا نه یو مجاهد دی جهان نه دکانداری جوړ کړل جهاد کوم د درې چا ته پوښ کولیم شروع کړی نو د خپل جهاد سره د دنیا ذریعہ وګرځاو د دې وینې دا هیڅ سره تعلق نه ساتي نو اتخذو دینهم لائبان والا ہون دویم مقصد داشو چی سوک دین دا دنیا زیریا گرزائی یا مقصد باز سیاسی مولیا دی اغید دی دین دا و دا سیاست دا دنیا زیریا و گرزائی چی دا اغید بمرا مدنی بیئی چی بیئی حساب کتاب نکی اشماری نکی نکم خارا چی دین دا دنیا زیریا گرزائی دا اغید سما تعلق نساتی نو اتخذو دینهم لائبان والا ہوندہ مقصد یو مقصد منگسنگ بیان کو دیو مقصد داو چی دین و تعبس و بی پیدی اخکاری دویم مقصد دا شو چی دین دو دنیا زیر و گرزی وغارتم الحیات دنیا دو کنی دی لرجون دنیای وذکر بیهی یو عالم بارا کی رازی شاگه یو دکان تاولا سودای پی کورا شاگوی چی دا پلانی عالم دی لشه پا خری اٹوار کر عالم دیر غصه شو علما دا علم دا دیر پارن دے کرش خلق میں سودا کی لحاظ وکی او شے پا کم قیمت باندی را کی علما دوم دا احتیاط پا دی مسئلو کی کرے رہے چاغه به دکان تول نه غبدانه غوخته چې خلک مال شیل پریټ باندې خو لګی مثلا یو شی په 2000 روپۍ کېږي او دل یو سل 200 لحاظو کې پاتل نه 1900 دل ورکی نو دام دا دین د دنیا ذریعہ وګرځیله ځکه چې دغه سل 200 خاطر یې سل وجنه وشو د علم په وجه وشو یا د جهاد په وجه وشو نو دې ځکه چې د علم او جهاد د دنیا ذریعہ وګرځیدره نو کوم خلک چې داسې غلطه استفاده د خپل جهاد نه کوي یا د خپل علم نه کوي الله ولې داسې خلکو سره تعلق مه ساته دا ول اخلاص پکې نشته یعنی چې کوم غیر مخلصین دي داسې تعلق مه ساته تعلق د هغه چا سره جوړ کړه چې اخلاص دی یا کار صرف د الله د رضا لپاره وي وغارتهم الحیات الدنیا وکړي د ژوند دنیا وذکر بین شر وکړ دی قرآن باندې ان تو سره دې لپاره چې الله نشي او نه پس الله دا قرآن بیانوا چې خلق د هلاکت نه بچي یقیني خبره ده چې قرآن په بیان دو باندې ډیر خلق الله د هلاکت نه بچ گئی نو وذکر بین شتر کوم دی قرآن بیان تو سره چې هلاک نشي یو نفس به ما کسبت په هوا من چې کړی لای سره نه بيد لري لپاره ما سی ودان نه نسوک دو سو نه سفارشی الله یو تل به دوستانه او سفارشونه په کار نه راځي قیامت دا سخت ورځ ده وین تعدل کل عدل لا یؤخذ منها الله وی که جرمانه ورکی روپی ورکی په دیوام نخلاصی قیامت کی خواد روپی شته دی نه او که بل فرض و تقدیر روپی نه پر روپو بسره نخلاصی هل تسره و سپین نشته هل تزمک و جیدادونه نشته هل تسره پا عمالی دا عمال و خبر بلته کی لکه مثلا دیو سیسه تا ظلم کلی دنیا کی ریتی روپی خوردی زمک ریتی خوردی کور ریتی نیولی نو قیامت کې زمکه او کور او روپۍ نشي ورکولی بیا بلته اعمال ورکوې نیک اعمال به ورکوې د یو چا غیبت دی کړی نو د هغې هم کفاره داره چې ستانه به نیک اعمال هغه اخلي او د چا کو مثال دړۍ غیبت دی ورله کړی نو دړۍ نیک عمل به د ناخصلی کېږي یا دانګي دړۍ ظلم دی کړی دړۍ نیک عمل به ناخصلی کېږي او که تا په منونو او په خرورونو ظلمونه کړي غیبتونه دي کړي نو د خرورونو او د منونو په اندازه باندې ستانه کمال به اغله ورکولې کی نو آلته الله په پیډیو باندې په مالونو بچ کېدل نشته ولایک الذین راشنیو شوی نه هلاک شوی ما کسو سو دا مجدی او کلی نیلی لسکل نیل گرم و بونا حمیم گرم و بای سنگ گرم و بای دلیل گرم واری بیان صورتی کهب نهشتم که رازی چه دا جهنم کمی گرم و بدی نو نهشتم آیات کې وای الله یو غاش به مان کل مهله یشل وجوها دا سی ګرمي وبدي چې مخ به سورید شي دا جهنم لوخه چې کله دا سی د خولې ته سیل پرانیز دیږي و به لاس کړي نه وي خو د مخ دا غوخي به لوخ ته راځي دون تپ لري او دون ګر دا بڑا سوچ دی او بولري دانگی صورت محمد پینز اللہ سم کی داغی دا گرمواری بیان دے چہ دا جہنم دا سی گرمی و بودی چہ انسان داغی نا گوٹ وکی نا بے با داغی سرا کلمے چی دا ٹوٹی ٹوٹی کی گی پینز اللہ سم دا صورت محمد اللہ وسوقو ماان حمیمن فقطع امعاءهم اللہ گرمی و بودی لور کھولے کی کلمے بسا ٹوٹی ٹوٹی کی گی نګور یو طرف ته به د مخ غوښه راړتی او بل طرف ته به چې دی کلمې هم ټوټې ټوټېږي بل طرف ته انتهایي تریووالی او تریخوالی به هم لري او بل طرف ته اوبه به د تېرېدو والا هم لري ډېر په تکلب به هغه ګوټ تېری او بل طرف ته به دا شي چې تنده به هم نه ماتوي بلکې تنده به ورسه ډېرېږي ختمېږي به ورسه نه نو لهم دی له شرابونو به سکل به منهمین د ګرمو اوبو نه و عذاب ندیم عذاب به درد اون که بی مکان یک پرون پس سبب دا چې دینا شکری کولا ولا ندو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا دیتون که نتیجه مخ که دلائل و بیانی او رد که دا شرک پی دعا چه دی مخ که دلائل ندا معلوم شوا چه حق دار درا بلنی بل سوک نشتا او سوک بندر عمدر که چه مالک دا نفی او دا ضرر نی او بل پدې کې پاتوه لګي په غچا باندې چې هغه دلته نه ماشا بل څوک را مدد کوي هغه ته الله تعالی سوی مرتد وای و نرد علی عقابنا په دې خبره سړی مرتد کیږي چې هغه د یا علی مدد چغی وی د پاکستان فوج کې بے شمارہ فوجیان داسې چې یا علی مدد چغی وی یا رسول اللہ مدد چغی او سړی وی اللہ نہ ماشاء بل چتر چغی وی کہ دې مرتد کیږي کو نورد والا قابل او دریم دیار کې چې مثال ذکر کړي چې الله د مشرک مثال داسې دی لکه یو سړی د ملګرو سره بهر ته وتلی په دغه سړي باندې پیران راشي پیران یې ګډوډ کړي لارې خطا کړي ملګري سمې لارې ته رابري خدای سمې لارې ته نشي راتللی نو دانګه کوم چې یو مشرک دی څنګه چې د پیرانی په دماغو باندې پیرانو قبضه کړي نو دانګه د مشرک په دماغو باندې ناکاره مولیانو ناکاره پیرانو ناکاره حکمرانانو قبضه کړي او څنګه چې دغه پیرانی خلق یې سمې لارې ته رابري نو دا مشرک هم حق پرس خلق توحید ته رابري خو څنګه چې دا پیرانی سمې لارې ته نشي راتلی نو دانګه دا مشرک چې دا توحید او حق خبر نشي معلومولی نو د مشرک تشبیه د پیرانی سره ورکړي پوه شوی پی لکه څنګه چې د پیرانی په دماغو پیرانو قبضه کړي نو دانګه ناکار مولا پیر حکمران د دماغ قبضه کړل او څنګه چې پیرانی سملار نشي معلومولی نو مشرک او کافر سملار نشي معلومولی او څنګه چې د پیرانی لاره ګډوډ او خطا شي نور دین هم سملار خطا شوی ده نو آیات کې یو راګو شو د شرک په دعا او دویم د مخکې دلایل نتیجه بیان شوه او دریم د مرتد پاتوا په شاو ولګیده چې الله نه ماشا بل چې تر مدد شوی او څلورم د دې مشرک تشبیه چا سوړله د پیرانی سره نو کول انا دوه موږ له ولما سیوا د نه شو موږ ته پیدا نشي رسول نه ضرر رسول شي موږ ته موږ واپس له شو خپل پوند باندې رسنه چې موږ ته یادات کو نه پاک کل لذي شو به موږ پشان دا وسا استهوت او شیاطین او چې بلاری کړی گمراه کړی د شیطانانو په ځما کې حیران له هو صاحب در په امرګر یذون چې دره بلی سمینار ته چې موږ ته راشن قول انه ذ الله هو الهدى کله کله مشرک وای چیرې زمالار د هدایت لار ده یو لوی کافر یې غم د هدایت دعوه کوي او نیکانو ته سوی هغې ته شرپسند وي اشرارو ته وی فرعون دعوه کړې وه چې وما هدیکم الا سبیل الرشاد وایي زه ته سمه لار ښیم د موسی علیه السلام ګمراه کوي نو نن سبا هم کله داسې دعوې خلک کوي چیرې موږ په حقه یو دا مسلمانان یا جاب مجاهدین سوی ګمراه دي د هغې جواب الله کوي چې هدایت صرف د الله تعالی په دین کې دی انه هد الله هو الهدى د الله هدایت عمده هدایت دی و امرنا لنسلم لرب العالمین او موږ ته امر شوی چې موږ غاړه کېدو اپارونه کې د مخلوقات ته غاړه به صرف الله ته ږدو د الله نه ماشا بل چا ته به غاړه نه ږدو یو ناکاره مولا دی ناکاره پیر دی ناکاره حکومت دی هغه ته به غاړه نه ږدو غاړه به صرف الله ته ږدو ونقیم الصلاة من الله شپه بندي وکړي لمانځه ولې د الله نه خاص الله هغه ذات دی تاسو به هغې ته جمع کولی شئ وهو الذي خلق السماوات والارض بالحق په دې آیت کې دلیل عقلي ذکر کوي او په دې دلیل کې د الله د خالقیت بیان دی چې خالق یو الله دی او بې شبهه د قیامت کوي او اشاره ده دې ته چې د دنیا ورانول هم د الله کار دی نو ګورې د دنیا آبادونکي هم الله دی ورانونکي هم الله دی او وروسته و چې غیردان هم یو الله دی عالم الغیب والشهاده وهو الذي خاص النغلج بلا كل يسمعون ولمك حق باني فكم رشو الله شن وشيبا يعني قيامات بالله في الساعة قائم كي دعوين الله حق له الملك خاص الله لباس شهيدا فكم رشو بوكيا بوكيش بشبيلي كي شبيلي كي بوكيا وحالي كي او دا بوكيا دبا كارتي اول زل بر پنا دا عالم دا پاري دا طول عالم او طول انسانيت دا عرص بختم شي او دویم ځل شپېلې به راپورته کېدو دپاره وي څلوېښت کاله به وقفه وي د دې دواړو شپېلو مابین کې څلوېښت کاله وروسته بیا شپېلې والیا کېږي او دا ټول مخلوق به د قبرونه نه راپورته کړي او نبی علیه السلام وایي چې اسرافیل شپېلې چې دی په خولې کې تیاره نیولې د الله امر ته په انتظار باندې دی. ملائک د الله تعالی دونه نشنه اطاعت کوي چې د کوم وخت نه الله دغه پرشته پیدا کړې ده، نو د هغه وخت نه د الله تعالی د امر په انتظار کې وخت تیروي. دونه منلی په ملائکو کې د الله پاک وله الملک خاص الله نبا شه کوم چې په وخت شپې نه کې په پټو خارو باندې الله حکمت والا خبردار دی. نو څه دمو کوي